met Hugo Borst en Tom van het Hek. Met een mooie sportmiddag voor ons. 4 voetbalwedstrijden, Grand Prix, Formule 1, WK wielrennen. Maar eerst het belangrijkste, het nieuws. Met Lieselot Thomas. De wolk van de vulkaanuitbarsting op La Palma die over Nederland trekt levert geen risico's op voor de volksgezondheid, zegt het RIVM. In de wolk zit een verhoogde concentratie zwaveldioxide, maar uit metingen blijkt dat die waardes die op de grond worden gemeten verwaarloosbaar klein zijn. De vulkaan barstte een week geleden uit. De Britse minister van Transport roept de Britten op om normaal te tanken en geen benzine te hamsteren. Hij reageert op de beelden van rijen bij tankstations. Volgens de minister is er geen benzinetekort. Als mensen gewoon tanken zoals ze altijd doen, ontstaan er ook geen problemen, zei hij. De laatste dagen is duidelijk geworden dat het grote tekort aan vrachtwagenchauffeurs tot leveringsproblemen leidt. In een basisschool in Os heeft gisteravond brand gewoed. Brandweer kon die snel blussen, waardoor de schade beperkt bleef. Er raakte niemand gewond. De school staat in dezelfde straat waar vorig weekend ook al een basisschool in brand stond. De politie onderzoekt of de branden iets met elkaar te maken hebben. In Oostenrijk zijn 6 mensen gewond geraakt toen een automobilist per ongeluk inreed op de jaarlijkse terugtocht van koeien vanaf de bergweides. Sommige slachtoffers raakten zwaar gewond, zoals een herder die door de auto werd geschept en een toeschouwer van 17 die door een koe werd gespietst. Geen van de koeien raakte gewond. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Het is 20 tot 24 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later buien en een stevige wind en 18 tot 21 graden. Voor de situatie op de wegen gaan we naar Tim Schaap. Het verkeer heeft vertraging door werkzaamheden, onder meer bij Den Haag en bij de Koentunnel. Wat verder opvalt is vooral de A10. Daar een ongeluk van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Nieuwe Meer. Bij knooppunt Amstel is de weg helemaal dicht. Het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. In de tussentijd kan verkeer richting Den Haag en Utrecht het beste omrijden door Amersfoort en Haarlem te volgen over de A1, de A9 en de A2. En het is ook druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar tussen Hagestein en Noorderloos 10 kilometer file. Komt daar vanwege wegwerkzaamheden op de A2. Reken daar op een half uur vertraging. Langs de lijn met Tom van Hek en Hugo Borst. Ruim 2 minuten over 2. Welkom dus bij Langs de Lijn met dat voetbal, met wielrennen, met hockey. Maar de start is vandaag al een uurtje eerder. Formule 1, Louis Dekker. En we zijn het niet gewend, maar het wachten is op Max Verstappen vanaf plek 20. Die bepaalt wanneer die race gaat starten. Lando Norris, verrassend op pole position. Want ja, de eerste in zijn carrière, dat is altijd verrassend. Die staat al lang klaar. Carlos Sainz in de Ferrari ernaast. George Russell in de Williams nummer 3. En zijn toekomstig teamgenoot Lewis Hamilton op plek 4. Nadat hij het gisteren totaal uit handen gaf in de kwalificatie. Als je weet dat je rivaal vanaf de 20ste plek vertrekt door een motorwissel en een gridstraf. Verstappen 20ste, dan had Hamilton natuurlijk pole moeten pakken. Het lukte hem niet door een serie fouten waarvan je denkt, hoe is het mogelijk, 7-voudig wereldkampioen, dat het je nog overkomt. Het wachten nog steeds op Hamilton, die is er nog niet. Norris in die oranje McLaren maakt nu eens mee hoe lang je moet wachten als je de leider bent op de startopstelling en naast hem zijn goede vriend, zijn concurrent, maar ook zijn oud-collega Carlos Sainz. Vorig jaar reden ze allebei nog in het oranje. Nu alleen Norris. En de beste startplek is misschien wel voor George Russell, want die krijgt een prachtige slipstream nu, terwijl de lichten uitgaan van Lando Norris. Terwijl de beste start in eerste opzicht lijkt te zijn voor Daniel Ricciardo vanaf plek 5. Nu met z'n drieën naast elkaar. Norris heel goed weg. Daarachter wordt geknokt. Hamilton probeert ook terrein te winnen, maar moet ook oppassen. Dat hij alles heel houdt. Sainz heel erg snel door de bocht. Verliest hem bijna. Russell mist de bocht. Er wordt aan alle kanten geknokt nu. En Hamilton is voorzichtig en verliest terrein. Terwijl we Verstappen nog niet in beeld hebben gezien. Maar het is een Ferrari aan de leiding. Dat is Carlos Sainz. Maar wel op een manier waarvan ik denk, heeft hij dat helemaal legaal gedaan? Of heeft hij ergens een bocht afgesneden? Sainz voor Norris op dit moment. Voor Russell, die ook volgens mij een bocht heeft afgesneden. En de vierde plek is de daverende verrassing. Dat is Lance Stroll, die tussen alle ellende doorging. Terwijl Lewis Hamilton moet verdedigen, want Daniel Ricciardo gaat er nu voorbij. Hamilton heel voorzichtig in het begin en heeft nu achter zich Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen. Hamilton teruggezakt naar de 5e plek in een race die hij moet winnen. Want dit is de race die McLaren misschien wel heel goed begint vanaf plek 1 in het oranje. Maar dit is de race waar Mercedes nog nooit verloren heeft. Sochi met Hamilton teruggezakt naar de 6e plek zelfs eventjes. 7e zelfs nu al achter Ricciardo. Die heeft geen lekkere eerste ronde hoor. Maar laten we niet te snel concluderen. Sainz voor Norris voor Russell. Verstappen 18e. Kom er niet eens aan toe om het te melden, want hij is buiten beeld. Hij is Giovinazzi en Tsunoda voorbij. Maar laten we niet te veel conclusies trekken, zei ik al. Want er hangt een bui in de lucht. En we weten niet zeker in deze omstandigheden. Maar de verwachting is binnen 5 à 10 minuten gaan er druppels vallen. De grote vraag is hoeveel en moeten ze daarvoor naar binnen om regenbanden te halen of gaat het allemaal net? Sainz in ronde 2 de leider voor Norris, voor Russell en voor Lance Stroll. Hamilton 7e, Verstappen inmiddels 17e omdat hij Mick Schumacher voorbij is. We gaan even naar het voetballen. Mark Kloostra maakt me blij. Sorry Hugo, het wordt ook nog 4-0 voor Cambuur in de allerlaatste seconden van de extra tijd. Het is spits Boeren die op de rand van buitenspel vertrekt. Waar hebben we dat meer gezien? Nou, bij de 2-0 en de 3-0 van Calon. Nu is het Boeren die op het doel af kan van Okoye en de bal met rechts hard diagonaal in de voor de keeper rechter benedenhoek schiet. En zo Cambuur na een 4-0 overwinning schopt op bezoek bij Sparta dat ook nog eens met z'n tienen staat. Want tot overmaat van ramp kreeg Meijers ook nog de rode kaart te zien nadat Boeren, de doelpuntenmaker van zojuist, ja, werd nagetrapt door de linksachter van Sparta. Ik dacht dat hij met geel wel wegkwam. Van der Kerkhof gaf ook geel, maar de VAR greep in, stuurde Van der Kerkhof naar de kant en die moest toen concluderen dat het een rode kaart was. Dus Sparta met z'n tienen en ook nog een nederlaag. En dat betekent dat Cambuur na bijna 6 jaar voor het eerst weer een uitwedstrijd in de Eredivisie gaat winnen. De laatste keer was ook in Rotterdam. Dat was op 20 december 2015. En vandaag komt er een nieuwe uitoverwinning voor Sparta. Cambuur met trainer Henk de Jong kreeg veel kritiek op het volgens de kennis naïeve manier van spelen tegen Ajax na de 9-0 en die daarop volgde. Maar als je een paar dagen daarna met 2-1 van Heracles wint en je wint nu met 4-0 op bezoek bij Sparta, dan denk ik dat je op de lange termijn toch het goed gedaan hebt. Cambuur naar P6. Ze winnen met 0-4. Ja, naar P6. Wij willen weten waar Verstappen en Hamilton op welke P die rijden, Louis Dekker. Ja, en dat kan ik op dit moment even moeilijk zeggen, omdat de start zo spectaculair was dat we naar de ene herhaling naar de andere zitten te kijken. En ik kan in ieder geval zeggen dat de leider in de race een grote verrassing is. Want Carlos Sainz, die tweede plek was fantastisch voor de Ferrari. Maar dat hij vanaf die vuile kant van de baan in staat is om de slipstream van Norris te pakken, waar wij allemaal dachten dat George Russell de beste plek had. Nee, Sainz neemt alle risico en pakt eerst Russell op topsnelheid, vervolgens Norris buitenom. En daarna doet hij iets waarvan ik denk, ja, kom je daarmee weg of niet? Want haalt hij die bocht nou wel of niet? Ik denk dat hij hem net haalt, hoor. Net met de wielen erbinnen. Want anders dan krijg je een straf en dan kun je 5 seconden gaan verliezen. Maar Carlos Sainz, grote winnaar van de start, grote verliezer. Ja, die kwam ook van de vuile kant van de baan. Lewis Hamilton, die kwam wel dicht bij Sainz en dicht bij Norris ook. Maar heeft op dat moment, zoals ik het bekijk, gewoon gedacht, laten we maar eventjes voorzichtig zijn, want een vleugel kapot betekent P20. En Hamilton ontzettend voorzichtig in die eerste ronden. Viel terug naar de 7e plek, heeft inmiddels Alonso wel weer ingehaald, maar Hamilton heeft echt even damage control gedaan in die eerste ronde. Terwijl ook Verstappen voorzichtig is, maar dat is wel weer te verklaren, want Verstappen is weggereden op de harde compound, de harde bandensamenstelling, waarvan je denkt, daar kun je lang mee door. En als 1 voor 1 iedereen naar binnen gaat voor een pitstop, zal Verstappen gaan profiteren als de regen in dit geval maar niet de spelbreker wordt. Nou, dit hele stuk dat ik aan het praten ben, heb ik op mijn scherm werkelijk waar alleen maar samenvattingen, replays en dat soort dingen gezien. De huidige stand van zaken. Geen idee. Ja, daar is hij. Sainz voor Norris, voor Russell. Niets veranderd. Daar kon je op gokken. Anders laten ze dit natuurlijk niet zien. Maar veel belangrijker. Hamilton 6e. Achter Ricciardo. Snelste ronde voor Carlos Sainz. En waar is Verstappen? Die was er al een paar voorbij. En ik kan het rijtje nu volmaken. Tsunoda is hij voorbij. Mick Schumacher voorbij. Giovinazzi voorbij. Latifi voorbij. Verstappen 16e. Achter, jawel, Valtteri Bottas. En waarom zit hij daar ook alweer? Omdat Mercedes vanochtend besloot hem een nieuwe motor te geven, zodat hij, en zo zeg ik het dan maar, Verstappen lekker in de weg kan rijden. Bottas 14 nu, voorbij Mazepin. En Verstappen zal snel volgen, want Mazepin is zelfs in Rusland makkelijk te pakken. Jan Lammers kijkt uiteraard mee hier in de studio. Jan, wat zie jij tot nu toe? Wat is er met die Hamilton aan de hand? Nou ja, Hamilton is uitermate voorzichtig gewoon. Hè. Je zag dat Warren Sainz gelijk vanaf van meet af aan eigenlijk een hele goede start had. In eerste instantie leek dat niet zo. Maar het tweede deel van het rechte eind, ik denk dat hij ook zijn batterijvermogen goed gespaard had. Dus hij pakte daar de leiding op de grens, blokkeerde zijn wieltje net op het witte lijntje. Dus echt heel netjes gedaan. Andere dingen die wat onderbelicht zijn geweest is een Lance Stroll, die vierde ligt. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Heeft een goede start. Perez de snelste ronde op dit moment in de race. En het heeft, wat we al eerder zeiden, alle ingrediënten voor een toprace. Want er staan twee mensen vooraan, Sainz en Norris. Die hebben nog nooit een Grand Prix gewonnen. En er starten twee mensen achteraan, Leclerc en Verstappen. En die hebben natuurlijk wel wat gewonnen. Dus ja, en in die sandwich zit het hele startveld. Dus er gaat denk ik nog lang en goed gereisd worden. En daar komt ongetwijfeld nog wel een heel klein regenbuitje overheen. Als we in ieder geval de weersberichten en de conversaties tussen de rijders en de teams een beetje mogen geloven. Dus ja, ik denk dat er nog een heleboel gaat gebeuren. Gaan we even naar het wielrennen. Want er is ook nog gewoon een WK wielrennen, Gio Lippens, vandaag gaande. En in België. Ja, wat voor een WK zeg. Ongelooflijk. Zoveel publiek langs de kant van de weg, Tom. Er wordt geschat zo'n beetje dat er 1 miljoen mensen de straat op zijn gegaan. Om inderdaad die renners aan te moedigen. Vooral in en rond Leuven is het echt verschrikkelijk druk. En het is een WK. Ja, er gebeurt voortdurend wat. Normaal gesproken rijdt er een kopgroepje weg. En die blijft tot een paar ronden voor het einde blijft die op kop. Dan gaan de echte grote mannen zich ermee bemoeien. Er was inderdaad zo'n kopgroep met allemaal mannen uit landen. Waarvan je zegt van ja, daar komen niet echt geweldige wielrenners vandaan. Grootste naam daarin was Patrick Gamper. Dat is een Oostenrijker. Maar dat zegt al genoeg. En ineens was daar een groep die er achteraan reed. 15 man. Sterk. Met daarbij onder andere Arnaud Demar en Benoît Cosnefroy uit Frankrijk. Remco Evenepoel zat erbij, de schaduwkopman van de Belgen. De man die in dienst moet rijden van Wout van Aert. Primoz Roglic zat erbij, Pascal Eenkhoorn, de Nederlander. Kasper Asgreen en Magnus Cort Nielsen uit Denemarken. Kortom, een ontzettend sterke groep. Nou, die kregen een voorsprong van 1 minuut zo'n beetje op het peloton. Maar uiteindelijk is alles weer bij elkaar gekomen. En wordt er nu weer enorm aan kop van het peloton gesleurd door onder andere Tim de Klerk. Die doet dat in dienst van de Belgen. Ploeg, waar alle ballen natuurlijk nu gaan op Wout van Aert. We hebben inmiddels ook al wat renners die uit koers zijn. Matteo Trentin, toch ook een man die we hier verwacht hadden. Goede sprinter ook. Maximilian Schachman is eruit. Davide Ballerini, gevallen in het begin van de wedstrijd. Mark Hirschi is eruit. Maar ook de Nederlanders Oscar Riesebeek en Danny van Poppel, die zijn allebei afgestapt. En we zagen zojuist een hele nare val van onder andere John Degenkolb. Dus ook die kunnen we schrappen voor een goede eindklassering. Er gebeurt dus voortdurend van alles. En we hebben nog 112 kilometer te rijden. Het is continu koers. En dat maakt dit WK echt fascinerend. Louis Dekker, Formule 1, praat ons bij. De snelste ronde is voor de Ferrari, hoor. Dus Carlos Sainz blijft er nog wel even zitten op plek 1. Dat bevalt hem wel. En Norris is inmiddels 2 seconden weggereden. Norris die de pole position had in de oranje McLaren. Die maar op dit moment geen antwoord heeft op de rode Ferrari. En vergeet niet, wij focussen allemaal op Mercedes en Red Bull. Maar Ferrari en McLaren, dat zijn ook rivalen. Die knokken voor de derde plek in het constructeurskampioenschap. Sainz, Norris, Russell is de rangorde. Dat maak je niet elke zondag mee. En Lance Stroll, om dat maar af te maken, vierde krijgt in instructie van zijn team, ga er voorbij, want Russell moeten we echt zien te pakken. Stroll vecht ook voor een podium. Ricciardo 5e, Hamilton 6e. Komt ook nog niet in de buurt van Ricciardo. Kan nog niet echt aanvallen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij vooral even risico heeft gemeden in het begin. Maar Hamilton 6e, ja, dat is even wat anders dan de race bijna op zak hebben. Helemaal als je kijkt naar de opmars daarachter. Leclerc 12e in de Ferrari, die start ook van achteren. Verstappen 15e, Bottas vlak ervoor 14e. Ja, die twee die zijn al vlak bij elkaar en die zijn aan het knokken. En ik denk, ik denk dat het al gedaan is ook hoor. Want iedereen die dacht Bottas gaat in de weg rijden, vergeet het maar. Verstappen is er al voorbij in ronde 6. En daar ga je dan met je strategie van Mercedes. We gaan Verstappen het leven zuur maken. 1 prikje is genoeg en Verstappen is er voorbij voordat Bottas het doorheeft. Ongelooflijk. En dit gaat maar om plek 14. Maar dit kan een sleutelmoment in de race en in het kampioenschap zijn. Want het gat tussen Hamilton en Verstappen is weliswaar 8 plekken. Maar veel meer dan 1 seconde of 10 is het niet. En als je toch nagaat dat Verstappen en Red Bull deze Grand Prix hebben uitgekozen om dan maar even pijn te krijgen van die verse motor die erin werd gelepeld. Ja, Hamilton, 10 seconden achter de leider nu. En Verstappen zit er 18 seconden achter. Het gat is zelfs minder dan 10 seconden. En dan kan het ook nog gaan regenen zo dadelijk. Maar de eerste klap die is niet alleen een daalder waard in dit geval. Die is veel meer waard. En de klap is een tik op de neus voor Valtteri Bottas en Mercedes. Het was een inhaalmanoeuvre uit het boekje. Echt, kan niet anders zeggen. Bottas verdedigt overigens, maar dat zijn we van hem gewend. Ook niet heel erg met zijn spierballen, hoor. Maar Verstappen voorbij Bottas. Nu de 14e plek voor hem. Het is moeilijk uit te leggen dat het een belangrijke manoeuvre is, wellicht. Een manoeuvre voor plek 14, maar het is hem echt. En de toon is gezet en we gaan nog 46 ronden door. Klopt dat, Jan Lammers? Is de toon gezet? Gaan we vanaf nu een opstomende Max Verstappen zien? Ja, nou, dat hadden we sowieso wel verwacht natuurlijk. En ik had nooit het idee dat dat zo'n probleem zou zijn met Bottas. Hè? Want Bottas is natuurlijk echt wel een beetje klaar met Mercedes. Ja. En met Hamilton natuurlijk. En die tweede rol. Dus die rijdt wel echt een beetje voor zijn eigen glorie. Het verbaast mogen helemaal niets dat hij Max zo makkelijk voorbij rijdt. Want als jij door het veld heen moet, is het altijd wel lekker als je iemand hebt voor je die gewoon het risico neemt. En dan kun jij, hè, want op dat moment dat jij een achterblijver voorbij gaat. En ze moeten nu bijvoorbeeld Gasly, Leclerc, Vettel, Raikkonen, Ocon en Alonso moeten ze voorbij. Voordat ze bij Perez zijn. En het is altijd wel even leuk als er één rijder is die even de opmars aantocht aankondigt. Hè, want dan gaan diegenen die erachter zitten vaak wat makkelijker er voorbij. Dus als Bottas nu gewoon mee kan gaan met Verstappen. Dan zou dat eigenlijk helemaal niet zo verbazingwekkend zijn. Ze staan wel alle twee op dezelfde banden. Dus daar hoeven we weinig van te verwachten. Maar de kans op regen is iets afgenomen, hoorde ik net. Dus die extra factor krijgen we niet. Maar het gaat nog even duren. We hebben nog 45 rondjes te gaan. En er gaat nog genoeg gebeuren, denk ik. Ja. u dacht natuurlijk ook, wie zijn dat toch? Nou, het is Keen met Band and Break. En wij horen, en dan denkt u, wat hoor ik toch? Maar dat is de Grand Prix Formule 1, Louis Dekker. Ja, dat zijn geen Lada's die je hoort. Hoewel ze wat minder geluid maken dan voorheen. Er wordt flink geknokt hoor, her en der. En nu moet iedereen wel echt oppassen, vooral Verstappen. Want die zat achter Leclerc. En Leclerc probeerde Vettel in te halen. Dat ging niet helemaal lekker. En wie profiteert er vervolgens? Verstappen. Die gaat voorbij Leclerc naar plek 12. Bottas 15e, zeg ik nog maar even voor de vorm. Zo hard gaat hij de goede kant op. Maar laten we niet alleen focussen op Hamilton, die 6e rijdt. En Verstappen, die 12e rijdt. Daar zit een gat van een seconde of 9 à 10 tussen. Het gevecht is op dit moment het gevecht om de leiding. Sainz in de Ferrari, Norris in de McLaren. Norris op dit moment de snelste, zit binnen een seconde. En kan het, en hij heeft net al een klein prikje geprobeerd. Hij kan het gaan proberen op dat hele lange rechte stuk. Waar in principe de topsnelheid van de Mercedes-motor in de McLaren het zou moeten kunnen winnen van de Ferrari van Sainz. Maar of het hem lukt, is even de vraag. Terwijl Verstappen, als ik die beelden terugkijk, echt op een haar Leclerc mist. En ik hoop dat dat allemaal nog heel is, want Leclerc ging in de manoeuvre bij Vettel bijna over de voorvleugel van Verstappen heen. Het lijkt schadevrij. En de snelheid van Verstappen is ook goed. Terwijl Sainz nog steeds de leider is voor Norris. En Norris het nu nog een keer gaat proberen. En die zit echt onder de achtervleugel. Maar ja, dit zijn geen cadeautjes die worden uitgedeeld. Dit gevecht gaat nog wel even door. Ronde 11. Een bloedstollend gevecht aan de leiding tussen een Ferrari en een McLaren. En een bloedstollend gevecht om plek 6 en plek 12 met Hamilton en Verstappen in de hoofdrol. Maar die gaan nog naar voren komen. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en een intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, we beginnen met koploper Ajax. Dat heeft gisteravond weer de nul gehouden. Een 3-0 zegen op FC Groningen heeft de ploeg van Erik ten Hag nu 30 doelpunten gemaakt. En slechts eentje tegen. Ten Hag kan dus tevreden zijn. Nou, ik vind dat we geweldig gespeeld hebben. En natuurlijk heb je altijd punten van verbetering. Bijvoorbeeld inderdaad het verzilveren van de kansen. Want ik denk dat we ja, een aantal 100% laten liggen. Maar ik vind het heel knap tegen een Groningen wat zo verdedigt. En dat goed verdedigt. Dat je zoveel kansen bij elkaar kunt spelen. Maar misschien wat nog wel knapper is, dat moet niks weggeven. Groningen heeft geen kans gehad. Tevreden dus. Hugo, ja, Ajax bij heel veel mensen nu ook met dit doelsaldo en zo ongeveer als de nieuwe kampioen aangeduid. Is het al zover? Bayern München van Nederland, hè, dat heeft er ook zo'n handje van om met 16 punten voorsprong te eindigen. Ja, het is. Kijk, we dachten van FC Groningen. Nou, die zijn taai. En die werpen de ringen op. En inderdaad, het verschil tussen 3-0 FC Groningen en 9-0 Cambuur, dat is aanzienlijk. Maar uiteindelijk blijft er tegen dit Ajax, ja, blijkt er geen kruid gewassen, joh. Want is Nederlandse clubs, die kunnen, zoals het er nu voor staat, van alles bedenken, zeg jij. Maar het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Ergens vroeg of laat is het kwaliteitsverschil. Nou, ik zou er de voorkeur aan geven om mijn huid duur te verkopen. Ik zou niet zorgen dat ik eens even ging meevoetballen in de arena. Dat lijkt me niet verstandig. Nu kan het zijn dat Ajax nu een extreem goede doen is. Dat kan ook wel een onsje minder, want ja, iedereen speelt minstens een 7 eigenlijk. En ja, het vloeit. En Ajax klopt gewoon van alle kanten. En ja, als je dan ook nog ziet wat er op de bank zit, ja. Nee, niemand kan Ajax stoppen. De nummer 2 van Nederland is namelijk Willem II op dit moment. De Tilburgers wonnen met 2-1 van PSV. PSV dat nu even achteruit moet. Nunnely, dat is een goed schot. En een flater van de keeper. En hij zit erin ook. Het is 2-1 voor Willem II. En Joël Drommel, die gaat hier gruwelijk de fout in. Dat overkwam hem ook al op bezoek bij Goes. Ja, fout dus van de PSV-doelman Joël Drommel. Ja, het is heel frustrerend dit. Pijnlijk. Wat gebeurt er? Ja, hij schoot en je wilt hem vangen en hij glipt gewoon door je handen. Ja. Dit is een story. Ja, dat is de story, maar dat mag niet gebeuren. Mag niet gebeuren. Moeten we het over PSV hebben of moeten we het over Fred Grim hebben? 16 punten. Nou, ik even dit zeggen. PSV had botte pech. PSV had verdiend te winnen. Als je kijkt naar het aantal kansen. Ze hadden gewoon geen geluk. Willem II had wel mazzel. Dat werd ook toegegeven door de goede trainer van Willem II. Zeker, maak een prachtige reeks. Fred Grim zei ook van ja, PSV was veel beter. En wij hebben het geluk aan onze kant gehad. Maar het is natuurlijk wel leuk dat Willem II dat vorig jaar natuurlijk een afgrijzelijk seizoen had. En echt in degradatienood verkeerde. Ja, nu zich zo opricht. Maar die tweede plek, die is te veel van het goede. Dus ze horen zo rond plekje 5, 6, 7 te staan. En als ik nog even stil mag staan bij Drommel, ja, daar maken we ons wel zorgen om. Want die maakt een slechte indruk. In alle opzichten. Hij heerst niet in zijn 16. En als hij zelfs op de lijn al ballen gaat doorlaten door blunders, ja, dan weet je dat er wordt geknaagd aan zijn zelfvertrouwen. Ja, ze hebben niks tegen wisselen daar, toch, bij PSV? Nee, maar hij houdt zijn kruid nog even droog. Maar die Mvoko die kan best wel eens een volgende wedstrijd een kans gaan krijgen. Dat zou hij wel verdienen, want Drommel blundert opzichtig over de tweede keer op rij. Ga eens naar een wedstrijd die jij zo geweldig leuk vond ook. Ja, eens eventjes kijken. Ja, ik heb gisteravond zeker genoten van Feyenoord. Feyenoord speelde tegen NEC. Ik heb ook genoten van NEC trouwens. Ja, Feyenoord won die wedstrijd wel. De Nijmegenaren stonden 10 minuten voor tijd nog met 3-2 voor. Maar verloren uiteindelijk toch van de ploeg van Arne Slot. Het werd 5-3 in een kolkende Kuip. Het was echt heel bijzonder om deze avond mee te maken. In de historie van Feyenoord zijn er al honderden van dit soort avonden geweest. Maar voor mij als hoofdtrainer van Feyenoord heb ik net drukker tegen de groep gezegd. Bedankt dat ik deze avond heb mee mogen maken. Tyrell speelde zijn 100ste, dus die zal er al heel veel hebben meegemaakt. Maar ik heb ook gezegd dat ze daar zelf ook verantwoordelijk voor waren door ongelooflijk veel karakter te tonen. De nummer 2 qua verliespunten, Feyenoord. Nou, weet je wat zo leuk is? Kijk, PSV wisselt zich helemaal suf. En de trainer van Feyenoord doet dat helemaal niet. En Feyenoord maakt een hele gretige, energieke indruk. Gisteren ook, tot einde, eigenlijk met dezelfde basis als altijd. Dus dat is wel een opvallend verschil. Sterker nog, ze waren blij met de wissels van PSV vorige week. Ja. Vijfde plaats, Utrecht. Want de ploeg van René Haken won misschien wel wat vertekend, maar wel ruim om met 5-1 van de hekkensluiter PEC Zwolle. En Vitesse? Ja, doen we ook nog. Het slecht aan het seizoen is begonnen. Ja, dat begon gisteren ook waardeloos aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Arnhemmers kregen al snel een corner tegen. En die schoot Mats Zeuntjes er in één keer in. Prachtig doelpunt. Ondanks dat Vitesse veel kansen kreeg, werd het uiteindelijk toch 1-1. Ajax 19, Willem 2, 16, Feyenoord 15 met een wedstrijd minder, PSV 15, Utrecht 14. Groningen heeft 5 punten, Heracles heeft er 4, AZ heeft er 3, maar die gaan allebei nog spelen vandaag. Namelijk Sparta Cambuur hebben we al gehad, 0-4. Kan 0-4, niet ja, ik kan dat kan beamen. Niet anders maken. Ja. AZ Go Ahead gaat zo starten, Heerenveen Twente en om 16:45 Heracles RKC. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen dit weekend 20% korting op televisies, muurbeugels en audioapparaten. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra. Met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Het is vrijwel 2:30. Hier is Lieselot Thomas met de hoofdpunten. In Duitsland hebben de twee belangrijkste kandidaten voor het bondskanselierschap hun stem uitgebracht. De christendemocraat Laschet deed dat in Aken. Olaf Scholz van de sociaal-democratische SPD stemde in Potsdam bij Berlijn. Tot 6:00 vanavond kunnen de Duitsers hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. De meeste Zwitserse kiezers lijken het eens te zijn met de invoering van het homohuwelijk in het land. Uit een exit poll van de publieke omroep blijkt dat 64% van de kiezers voor heeft gestemd. In december werd een wet aangenomen voor het homohuwelijk. Tegenstanders verzamelden handtekeningen om er een referendum over af te dwingen. De wolk van de vulkaanuitbarsting op La Palma die over Nederland trekt levert geen risico's op voor de volksgezondheid, zegt het RIVM. In de wolk zit een verhoogde concentratie zwaveldioxide, maar uit metingen blijkt dat de waardes die op de grond worden gemeten verwaarloosbaar klein zijn. En de Britse politie heeft vannacht een man van 38 opgepakt voor de moord op de Londense basisschoolleraar Sabina Nessa. De vrouw van 28 verdween vorige week vrijdag toen ze van haar huis naar een kroeg liep. Haar lichaam werd de volgende dag gevonden in een park. En voor de situatie op de wegen, want er staan auto's stil. Tim Schaap. Zeker, best wel wat ook. En dat komt voornamelijk door wegwerkzaamheden. Dat is het geval bij de Koentunnel en bijvoorbeeld door de afsluiting op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daardoor staat het vast op de A27. Wat verder echt opvalt is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar een file van 5 kilometer tussen Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. Dat komt daardoor een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Reken daar op een 1/2 uur vertraging. En meer oponthoud op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is bij knooppunt Amstel een ongeluk gebeurd, waardoor de hele weg dicht is. Het is nog onduidelijk hoe lang dit precies gaat duren. Verkeer richting Den Haag en Utrecht kan het best omrijden door de borden Amersfoort en Haarlem te volgen over de A1, de A9 en de A2. Radio 1, NOS langs de lijn. Stilstaande auto's op de Nederlandse wegen, maar in Sochi reizen hard door. Louis Dekker. Nou, daar hebben er ook al 10 stilgestaan, want ik kan het heel simpel uitleggen. De nummer 11 tot en met 20 zijn naar binnen geweest voor vers rubber. En de nummer 1 tot 10 moet nog. En de leider in de race is Lando Norris. En dat komt niet alleen maar omdat raceleider Sainz naar binnen ging om banden te wisselen. Nee, 1 ronde voor dat gebeurde ging Norris er langs. En de man die pole position had en eigenlijk in een zetel zat, maar die start niet kon verzilveren, heeft nu wel weer de leiding. Ook omdat hij nog niet naar binnen is geweest en hij heeft rug. Dekking, want het gebeurt gewoon weer. 2 oranje McLaren's aan de leiding. Waarom? Omdat Daniel Ricciardo tweede rijdt. Dik 8 seconden achter zijn teamgenoot Norris. En wie zit er in die vleugel bijna bij Ricciardo? Dat is Lewis Hamilton, die nu minder voorzichtig wordt. Die weet dat hij haast heeft. Want hij heeft inmiddels 9,5 seconden achterstand op Norris. Maar veel belangrijker, als hij naar achteren kijkt, dan ziet hij in de verte Max Verstappen, die de snelste ronde heeft genoteerd en die het gat met Hamilton heeft teruggebracht naar 8 seconden. Ik zei al, de top 10 moet nog naar binnen. Norris, Ricciardo, Hamilton, Perez is 4e, de teamgenoot van Verstappen. Alonso 5e en Verstappen die zet die snelste tijd nog scherper. Even kijken, nu 15,9 seconden achter Norris. En dat zijn 15,9 echte seconden, want ze zitten op dezelfde strategie tot nu toe. Ze moeten allemaal nog naar binnen, inclusief de nummer 10 in de race, Valtteri Bottas. Dat is de laatste die nog naar binnen moet. En de nummer 11 is Carlos Sainz, die net nog de leiding in de race had. Maar ja, we zitten in die fase dat het even afwachten is. Maar Verstappen is de snelste van allemaal. En hij heeft Hamilton met een heel klein beetje fantasie echt al in zicht, hoor. 2:30 wedstrijden, die zijn al begonnen. Want ja, we zitten al ruim over 2:30. Eentje daarvan is Heerenveen tegen FC Twente. En daar is voor ons Arman Afsaroglu. 2 minuten geleden begonnen in een goed gevuld Abalenza stadion. Wedstrijd tussen nummer 6 en 7 van de Eredivisie Twente en Heerenveen. Ze hebben allebei 10 punten, maar ze zijn ook net allebei gepasseerd door een andere club. Een club die zich op dit moment toch de beste club van Friesland mag noemen. Sportclub Cambuur heeft 12 na de zege op Sparta. Ja, dat is voor Heerenveen natuurlijk altijd wel gevoelig. Dat Cambuur nu meer punten heeft dan Heerenveen. Maar ja, ze hebben nog een wedstrijd om daar verandering in aan te brengen. Het was een mooi begin van deze middag. Omdat twee clublegendes in het zonnetje werden gezet. Riemen van der Velde en Foppen aan, die er toch ja, vooral voor verantwoordelijk waren hoe groot deze club is geworden. En de Champions League ooit nog haalde samen toen zij het hier voor het zeggen hadden. Naar hen beiden is een tribune genoemd. De Oost- en West-tribune van het Abalenza stadion heet nu de Foppen aan tribune en de Riemen van der Velde tribune. En zo zijn de drie legendes van Heerenveen. Abelenstra, Foppen de Haan en Riemen van der Velde toch alle drie nu vereeuwigd in dit stadion. En dat is mooi. De legendes moet je eren, moet je koesteren. Ze waren ook allebei op het veld. Zeiden nog iets tegen het publiek. Het was mooi om te zien. Het die twee mannen nog altijd zo ongeveer elke thuiswedstrijd van Heerenveen bezoeken. En nu ook dus een tribune naar zich vernoemd hebben gekregen. Heerenveen heeft de bal met Joey Veerman tegen een Twente in vorm. 3 wedstrijden gewonnen. Achter elkaar van ook niet misselijke tegenstanders. AZ, Vitesse en Utrecht werden verslagen door FC Twente. Dat niet eens zo verschrikkelijk goed aan het seizoen was begonnen. Maar een uitstekende anderhalve week achter de rug heeft Twente. Dat speelt zonder Wout Brama en ook zonder Troepé. Die zijn er niet bij. Luca Everink, zijn jonge rechtsback, die debuteert in de basis. En ook Gijs Smal staat in dit elftal van FC Twente. Dat speelt met Michel Flap op het middenveld. Die is geboren in Sneek. Heeft de jeugdopleiding van Heerenveen doorlopen. En heeft natuurlijk ook een paar jaar in het eerste gevoetbald. En hij is nu dus terug in het Abelen. Stadion. 4 minuten gespeeld hier in Friesland. Nog niet al te veel gebeurd. Stand dus ook nog 0-0. AZ Go Ahead. Frank Wielaert. Ja, belangrijk duel onderin, zeggen we dan. Ja, dat, je kan van alles zeggen. Ik zeg 1-0. AZ, namelijk net gevallen. Karlsson. Als de paas wordt gegeven dwars door het midden in de richting van Pavlidis. En die staat tussen 4 spelers van Go Ahead Eagles in. Maar die staan alle 4 niet goed genoeg opgesteld om hem te kunnen tegenhouden. Hij draait open richting de goal van de Eagles. En hij kan zo doorlopen. Karlsson heeft het snelst in de gaten. Die loopt aan de linkerkant mee. En uiteindelijk komt die paas van de Griek richting de Zweed. En die schuift de bal zo achter Warnerhaan. Dus een vliegende start van AZ dat zo in last is in de competitie. Want pas 1 keer gewonnen uit bij Heerenveen. Maar nu dus een vliegende start tegen Go Ahead Eagles. Dat zich daardoor niet per se uit het veld hoeft te laten slaan. Want ja, Go Ahead Eagles is ook lekker begonnen aan het seizoen. Die liggen ook aardig op schema qua resultaten. Dus die hoeven zich nu nog geen zorgen te maken. Maar voor deze wedstrijd wordt het wel een aardige opgave met AZ zonder Letschert. Dat is op zich niet zo heel erg verbazingwekkend. Want afgelopen week tegen FC Twente ging het niet zo heel goed met Letschert en AZ. Letschert werd na goed 20 minuten gewisseld. Is daarna niet met de spelersbus mee terug naar Alkmaar gegaan. En zit vandaag, nou ja, misschien wel dient ten gevolge, maar dat weet ik niet zeker. Hij zit in ieder geval zeker niet bij de selectie. Want hij zit ook niet op de bank, staat niet in de basis. Voor hem speelt Hatzidiakos vandaag. Een vliegende start dus voor AZ in Alkmaar tegen Go Ahead. 1-0 dankzij de goal van Karlsson. Een WK wielrennen met heel veel mensen langs de kant. Gio Lippens. Ja, echt een orkaan van geluid waar die renners doorheen moeten. Zijn zojuist weer door start-finish gekomen. Hebben nog 93 kilometer te rijden. En dat peloton is uitgedund. Met name door de inspanning van de Belgen die enorm hard op kop hebben gereden. De een na de ander ging eraf. We kregen de melding dat Caleb Ewan gelost was. De Australiër die toch ook wel als een van de schaduwfavorieten werd genoemd voor dit WK. Want hij zou kunnen aanklampen op al die klimmetjes. En het dan in de sprint afmaken. Maar Ewan moest lossen. Maar sloot zojuist weer aan. Maar het tempo weer even zakte. Omdat de Belgen ook wel wisten dat met nog meer dan 90 kilometer te rijden, dat het toch een beetje overdreven zou zijn om nu al de hele zaak aan flarden te rijden. Ze moeten zelf ook nog mannen genoeg overhouden voor de finale. Kortom, op dit moment zien we een van de Slovenen op kop rijden. Jan Tratnik. Daarachter een van de Fransen. Dat is Cavagna. En dan zien we daar ook nog Dylan van Baarle, de Nederlander, die dan met nog 3 andere landgenoten in dat eerste peloton zit. Met Bauke Mollema, met Mathieu van der Poel. Zit wel ver achteraan regelmatig Van der Poel. En met Mike Teunissen. Dat zijn de mannen die het voor ons land moeten doen. Zo links en rechts wordt er af en toe gedemareerd. Maar het is nog heel ver en dat weten die mannen daar vooraan ook. We hebben alweer een paar prominente opgaves. Mark Cavendish is afgestapt. En dat geldt ook voor Rigoberto Urán. Louis Dekker. 3 seconden is het nog maar. Het gat van plek 6 naar plek 3. Het gat van Verstappen naar Hamilton. En Hamilton zit met de handen in het haar en zijn team ook. Want we hebben 2 oranje McLarens aan de leiding. Norris is ver weg. 11 seconden voor Ricciardo. En Hamilton komt met geen mogelijkheid Ricciardo voorbij. En roept net op aan zijn team. Doe maar een undercut. Zorg maar dat je klaar bent voor me. Wat bedoelt hij daarmee? Hij prepareert zich voor een pitstop, verse banden, zodat Ricciardo een ronde langer door moet en hij op die manier terrein kan winnen. Want op de baan lukt het niet. Dan moet het maar met een bandenwissel. Maar wat doet Verstappen? Verstappen echt al minuten ronde achter elkaar de snelste ronde, die hij steeds verder aanscherpt. Verstappen slechts 15 seconden achter de leider Lando Norris. En hij ligt 6e en Hamilton ligt 3e. Maar Sergio Perez zit er ook nog tussen. Die zit vlak achter Hamilton, de teamgenoot van Verstappen. Ja, die gaat hem natuurlijk geen duimbreed in de weg leggen straks. Dus Hamilton, Perez, Alonso, Verstappen. En ik verwacht dat Hamilton zo naar binnen komt, omdat hij niet verder komt zo. Ja, Arman Afsaroglu, er is wat aan de hand bij Heerenveen FC Twente. Strafschop voor FC Twente al na 8 minuten. En er komt ook een gele kaart voor Drezevic. Het gebeurt uit een voorzet die komt vanaf de rechterkant. En dan probeert Drezevic daar Van Wolfswinkel te verdedigen. En daar gebruikt hij wat armen voor. En ja, hij raakt vol het gezicht van Wolfswinkel. Hij maakt zich breed. Hij wappert met de armen. En zo komt hij dus in aanraking met het gezicht van Wolfswinkel, die daar last van heeft. De scheidsrechter had het niet gezien. Manschot. Maar de VAR Kamphuis grijpt in. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Want ja, het is een discutabel moment, vind ik. Ik vind het discutabel, maar ik vind in elk geval één ding. De VAR moet hier vanaf blijven. Hier is het niet voor uitgevonden. Pas als er iets gebeurt wat echt heel erg verkeerd, heel erg fout is en heel erg niet door de beugel kan, moet zo'n VAR de scheidsrechter corrigeren. Daar was in dit geval geen sprake van. Je kan hem geven, je kan hem ook niet geven. Ja. Maar als VAR moet je gewoon je hand van die rode knop houden. Dat doet deze VAR, meneer Kamphuis, dus niet. Zoals een andere VAR, Simon Mulder, dat gisteren ook niet deed. In de Kuip, Joey Coy volgde hem niet op. Manschot volgt Kamphuis wel. En daarom heeft Van Wolfswinkel de bal op 11 meter gelegd van Erwin Mulder. En hij schiet hem binnen. En zo leidt Twente in de 10e minuut met 1-0 in Heerenveen. Hij schiet hem in de hoek waar Mulder ook naartoe duikt. Rechts van de doelman. Maar Mulder komt er net niet meer op tijd bij. Zo maakt Van Wolfswinkel zijn 4e goal van dit seizoen. En is Twente dus bezig die goede vorm van de laatste weken nog even te verlengen. De voorsprong in Friesland. 0-1 na 10 minuten van Wolfswinkel. Het zit zo vol allemaal dat u zal denken, is er geen stelling van Borst vanmiddag? Nou, is er wel. Wat is de stelling? Die moet jij dan altijd voorlezen. Ja, Ronald Koeman had Oranje nooit moeten inruilen voor Barcelona. Dat is de stelling van Borst. Nou ja, hij is natuurlijk beroerd eraan toe. Hè, hij speelt vanmiddag trouwens, maar mag niet coachen. Hij heeft een schorsing aan zijn broek gekregen van 2 wedstrijden. Dus hij moet zijn jongens vanaf de kant zien te inspireren. Ronald Koeman heeft ooit besloten, of ooit, 1,5 jaar geleden, om het Nederlands elftal de rug toe te keren, om op de trein naar Barcelona te springen. Ja, dat kan dan een droom zijn, maar was dat nou wel zo ideaal? Liep deze ploeg niet op de laatste benen? Nou ja, er is een hoop gebeurd. Misschien dat we vandaag nog eventjes met Edwin Winkels gaan bellen. Die weet het altijd mooi te vertellen vanuit Barcelona. Ik denk dat als je de mogelijkheid hebt om op de lange termijn te kijken, dat Ronald Koeman toch had moeten denken van, nou, er komt een WK aan. Het is best een leuke selectie. Ik had Qatar liever Nederlands elftal gecoacht. Maar misschien zal hij denken, er komt 1 keer in je leven, hoe moeilijk ook, een kans langs om te trainen van Barcelona. Dat was toch zijn droom natuurlijk. Ja, alles is timing, zeggen cabaretiers altijd. Maar ik denk dat het voor voetbaltrainers ook geldt. Nou, wilt u reageren? Het kan allemaal via de NPO Radio 1-app. De stelling van Borst, dus Ronald Koeman had Oranje nooit moeten inruilen voor Barcelona. Louis Dekker, wat vind jij daar nou van? Ik heb niet opgelet waar jullie het over hadden, maar ik heb overal een mening over. Maar het was een beetje druk op mijn scherm. Want wat je ziet. Niet Lewis Hamilton, maar Daniel Ricciardo gaat als eerste naar binnen. En dan denk je, nou heeft McLaren hem te pakken. Maar de pitstop bij Ricciardo gaat bepaald niet lekker. Duurt seconden te lang. En zo komen we toch weer bij die term Lucky Lewis. Want eigenlijk had hij als eerste naar binnen gewild. Hij werd afgetroefd door McLaren. En ja, nu is Hamilton er gewoon voorbij, omdat de pitstop van Ricciardo mislukt. En natuurlijk moet hij nog wel naar binnen. Maar hij heeft nu vrij baan. En wat voor vrij baan. Want Norris is de leider. Die gaat zo lang mogelijk door tot de bandenwissel. Want die heeft 13 seconden op Hamilton. 14 op Perez. En daarachter is het Fernando Alonso. En dat is dan het enige slechte nieuws voor Max Verstappen. Hij zit achter Fernando Alonso in de Alpine. En Alpine is misschien niet zo'n sterke auto, maar er zit een coureur in die soms, als hij verdedigt, die auto 3 keer zo breed maakt als dat hij is. Alonso is ontzettend moeilijk te bestrijden. En dat merken we nu. Verstappen even klem achter Alonso. En Hamilton bevrijdt. Die wilde eigenlijk gewoon uit pure paniek, omdat hij niet meer weet wat hij moet. Die wilde eigenlijk naar binnen om te wisselen. Maar rijdt nu door, omdat hij nu lucht heeft. Norris voor Hamilton. Perez 3e, Alonso 4e en Verstappen 5e met de snelste ronde van allemaal. Jan Lammers kijkt mee hier in de studio. Jan, wat voor ontwikkelingen zien we? Dit was wat je een beetje kon verwachten, of niet? Ik vond het wel leuk. Het is erg gefopt door... McLaren heeft zich laten foppen door Mercedes eigenlijk. Want Mercedes Hamilton die kondigt al aan van, nou, maak je klaar voor een ander kot. Dat wil zeggen dat je wat eerder naar de nieuwe banden gaat dan degene voor je of achter je. Toen kwam ook de crew van Mercedes kwam naar buiten lopen met de nieuwe banden. Op het moment dat Ricciardo besloot naar binnen te komen, toen ging die crew van Mercedes ook weer naar binnen. Want daarmee hadden ze hun doel bereikt. Dus hebben Ricciardo eigenlijk voor Hamilton weg weten te halen. En nu rijdt op dit moment Hamilton ongeveer 0,5 seconde sneller dan Norris. Hij heeft 12 seconden achterstand. Dus ja, Hamilton kan nu wel de aanval op de kop openen. Maar ja, wat ik erg knap vind is, inmiddels ligt Perez. Even kijken, ja. Hij rijdt nu 18e sneller dan Norris. Dat zou inhouden dat hij met een rondje of 12 bij de koppositie moet kunnen zijn. Maar Perez, als je ziet dat hij op een derde plaats rijdt, 14 seconden achter de leider. En je ziet dan 3 seconden daarachter op een vijfde plaats ligt Max al. Dat geeft wel aan dat hij met een fantastische race bezig is. En natuurlijk gaat hij het even zwaar krijgen met Alonso, maar uiteindelijk moet hij daar wel voorbij kunnen. Dus ja, eigenlijk zit Max goed op podiumkoers. Ja, wil je nog wat zeggen? Nee, we gaan mij eens even voetballen. Lekker voetballen, ja. AZ tegen Go Ahead Eagles. Frank? Klein kwartier onderweg, vrije trap Go Ahead Eagles dat 1-0 achter staat tegen AZ. Naar die snelle goal van Carlson, vrije trap in derde instantie. Daar komt dan de inzet van Lucassen, die raakt de bal totaal verkeerd. Hoopt dan nog een beetje dat hij voor de lat daalt, dat doet hij niet. Bal valt op dak van de goal. En dus komt AZ een beetje met de schrik vrij. Want er waren veel spelers van Go Ahead Eagles in het strafschopgebied bij die vrije trap. En het duurde even voordat hij gevaarlijk werd voor de goal. Maar dat gebeurde dus uiteindelijk wel. Nu Vindaal met de doeltrap. En dan kan AZ gaan opbouwen van achteruit. Via Hatzidiakos dus, die vandaag een basisplaats heeft gekregen. Letschert er helemaal niet bij. Na dat geflater van vorige week, of afgelopen week, tegen FC Twente. En daarvoor was al de wedstrijd tegen Heracles allebei verloren door AZ. En vandaag dus op voorsprong tegen Overijsselse club nummer 3. Waar ze op rij tegen moeten. Go Ahead Eagles, Deventer. En dat gaat al een stukje beter in ieder geval. Buiten die goal hebben we AZ ook niet echt meer gezien. Maar hun manier van druk zetten brengt Go Ahead Eagles wel in de problemen. Want die komen ook niet echt lekker aan aanvallen toe. Kiezen veel voor de lange bal in de richting van Cardona. En af en toe staat Córdoba daar ook om een balletje op te vangen. Maar AZ heeft verreweg het meeste balbezit. Gudmundsson nu aan de rechterkant van het veld. Staat tegen de zijlijn aan. Mitchell gevonden. Meer in de as. Gaat nu om zijn tegenstander. Brouwers is dat heen. Draait nog een keer om zijn as. En dan een goede bal. Een goede omloopactie ook van Gudmundsson. Die probeert het in de korte hoek. Buitenkant paal. Het was risicovol. Want die hoek, daar staat natuurlijk ook Haan. Maar die stond al half te rekenen op een voorzet. Dus die liet die korte hoek een klein beetje open. Gudmundsson had het gezien. Maar die krijgt de bal niet tussen de keeper en de paal door. Buitenkant paal. Daar komt Go Ahead Eagles dan goed weg. Daar had AZ weer zo'n hele grote kans. En meteen was het weer bijna een doelpunt. Ze hebben er alleen gemaakt. Kwartier onderweg tegen Go Ahead Eagles 1-0. Heerenveen tegen FC Twente. Arman afzal. 0-1 hier in Heerenveen. Doelpunt vanaf de penalty's heb gemaakt door Van Wolfswinkel. Twente had al op 0-2 moeten staan. Daan Rots kreeg een grote kans. Alleen voor Mulder. En die had er echt in gemoeten. Maar hij kreeg hem er niet in. Mulder met een handje zat hij er nog aan. En dus bleef het bij 0-1. Maar Twente veel beter begon aan de wedstrijd dan Heerenveen. Nu weer met Michel Flap in het 16 meter lied van de tegenstander. Maar daar loopt hij zich dan vast. Madsen werkt weg voor Heerenveen. Heerenveen is ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Feyenoord. Die de ploeg goed speelde afgelopen week in de Kuip. Maar wel verloor met 3-1 uiteindelijk. Maar Heerenveen staat nu dus wel vroeg op achterstand tegen FC Twente. En daar valt niet zoveel van te zeggen. Want Twente zet Heerenveen vroeg vast, vroeg onder druk. En Heerenveen komt eigenlijk geen moment nog in de buurt van Oenerstal. Die zo lekker zit te bewegen daar. Meters uit zijn eigen penaltygebied en nog niet veel te doen heeft gehad. Oenerstal, die dus vertrok uit Eindhoven omdat hij graag eerste keeper wilde worden. Ja, hoe zal hij gisteren gekeken hebben naar Joel Drommel bij Willem 2 PSV. Even deze hoekschop nog meenemen. De 17e minuut. Die is voor FC Twente en die komt voor de goal, maar kan worden weggekomen door Henk Veerman. Het is 0-1 na 17 minuten in het Abalenza Stadion. Twente leidt. Er moesten er nog een paar naar binnen, Louis Dekker. Ja, en wat voor paar. Hamilton en Verstappen en ze gaan tegelijk. De een is vertrokken op medium en de ander op hard. En nu gaat het gespiegeld weer de baan op. En er is niets veranderd in de rangorde. Alleen heeft Hamilton nu de banden waarvan ik zeker weet, daar kan hij nog de helft van de race mee door. En we zitten op de helft van de race. Dus Hamilton is klaar wat betreft bandenwissels. Verstappen denk ik ook, maar die rijdt op andere banden. Die rijdt, het is even afwachten hoe het precies gaat. Want Verstappen zal in het begin de snelste zijn. Die rijdt op medium. Hamilton nu op hard. Het gat tussen de twee is, even kijken, een seconde of 5. Hamilton heeft enig terrein gewonnen de afgelopen minuten. Omdat hij vrij was. Omdat hij niemand meer voor zich had. Geen Ricciardo die eigenlijk 2 seconden langzamer is. Maar waar hij niet langs kwam. En Norris, Lando Norris, de raceleider. Die rijdt vrolijk door. Terwijl de race al over de helft is. 12 seconden op Perez. 14 seconden op Alonso. 17 seconden op Leclerc. En de eerste die echt op dit moment hele goede zaken doet. Is Carlos Sainz. Die rijdt 6e op 30 seconden. Maar er moeten er nog een paar naar binnen. Gaan we naar Gio Lippens. Daar mag je je banden niet wisselen. Jij mag het wel, maar dan kom je meteen achter, Gio. WK wielrennen. Ja, zeker. En als het nog lang duurt, zoals gisteren gebeurde in de vrouwenwedstrijd... ja, dan sta je echt een beetje vergeefs te wachten op je wieltje. Ik kijk trouwens naar een hele sterke kopgroep die we hebben. Het zijn niet de allergrootste favorieten. Hoewel Remco Evenepoel, die kun je toch altijd wel bijschrijven... of een lijst met favorieten. Maar ze hebben een voorsprong van zo'n dikke 30 seconden. Dylan van Baarle is meegeslopen namens Nederland. Jan Tratnik weer erbij voor Slovenië. Niels Polen, de Duitser. Remco Evenepoel dus. Andrea Bargioli, de Italiaan. Mats Murt-Schmidt uit Denemarken. Nelson Paulus uit de Verenigde Staten. Dan hebben we Madouas uit Frankrijk. Tiller uit Noorwegen. Garcia Cortina uit Spanje. En Robert Stannard uit Australië. Betekent dat bijna alle toplanden vertegenwoordigd zijn in die kopgroep. Eén land is er niet bij en dat is de Engelse ploeg. De Engelse ploeg met onder andere Tom Pidcock. Ja, en die moeten dus achtervolgen, maar die hebben toch niet de kwaliteit, die hebben niet de power om dat gat zomaar even 1, 2, 3 dicht te rijden, zodat we een merkwaardige situatie krijgen. Een kopgroep met dus niet de allergrootste namen erin, maar wel met een paar hele aardige renners erbij. Wat denk je van Remco Evenepoel? Die zou moeten knechten voor Wout van Aert. Wat denk je van Dylan van Baarle, die toch eigenlijk in dienst zou moeten rijden van Mathieu van der Poel? Nee, de grote favorieten, die zitten nog in het peloton. Maar daarvoor zitten mannen die ook heel gevaarlijk kunnen zijn in de finale. Want ik denk nog even terug aan een mooie voorjaarsdag in Vlaanderen. Toen Dylan van Baarle zomaar dwars door Vlaanderen won met een geweldige solo. Hij kan het afmaken. Dit soort werk, dat ligt hem wel. Dit parcours ligt hem. De lengte is misschien nog wel een dingetje. Maar ja, 268 kilometer, dat heeft hij wel vaker gereden in zijn leven. Kortom, wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Voorlopig is die voorsprong 34 seconden met nog dik 80 kilometer. Lekker hoor, die hoepapa. Ja. Kampong tegen Bloemendaal, Filip. De echte topper in de hockeycompetitie. De twee sterkste ploegen tegen elkaar. 9 punten allebei uit 3 wedstrijden. Weer eens een vol huis hier in Utrecht. En ja, een wedstrijd vol met internationals en oud-internationals. En we gaan ons ook afvragen wie er de komende week nog in het Nederlands team zit. Want ja, deze wedstrijd is toch een beetje in de schaduw ook van het nieuwe Nederlands team. Dat volgende week maandag voor het eerst bij elkaar zal komen onder leiding van Jeroen Delmee. Dat team zal de komende week bekend worden gemaakt. En het zal er zeer anders uitzien. Gekende namen, erkende namen zullen afvallen. Wie dat precies zijn, nou, het zijn er in ieder geval veel. Dat is wat ik gehoord heb. We gaan het allemaal volgen de komende week. Nu dus de topper. We hebben een minuutje of 5 gespeeld. 0-0 nog altijd de stand. Bloemendaal is tot nu toe het meest gevaarlijk geweest. Louis Dekker, Verstappen en Hamilton weer in de achtervolging. We zitten midden in die pitstop carousel en schrik niet. Verstappen even teruggezakt naar de 10e plek. Maar dat wordt nog wel beter straks. Al was het maar omdat hij op diverse banden meteen weer de snelste van allemaal is. 27 seconden achter de leider in de race. Maar dat zijn, zoals ik al eerder zei, in dit geval geen echte seconden, want de leider in de race is Sergio Perez. Zijn teamgenoot, en die moet nog naar binnen, die gaat erachter vallen. Alonso tweede gaat er ook achter vallen. Leclerc derde gaat er ook achter vallen, als ik zo snel reken. Vierde Lando Norris, en waarom is Norris vierde? Omdat hij net de bandenwissel heeft gedaan en daardoor nu echt goud in handen heeft. Want die 14 seconden achterstand op Perez doen er helemaal niet toe. Het gaat erom dat Norris naar achteren kijkt. En dan ziet hij Gasly, Sainz, Hamilton, Stroll, Ricciardo en Verstappen. En dan weet hij, met nog 24 ronden te gaan, zal het toch niet gebeuren dat McLaren weer een race wint. Het kan zomaar, maar we moeten nog even. Lando Norris de beste papieren. Terwijl in het kampioenschap het gevecht nu gaat uiteraard tussen Hamilton en Verstappen. Waarbij Hamilton zevende is en Verstappen tiende. Maar Verstappen de snelste is op de baan. En dat is hij al heel erg vaak geweest deze race. Jan, we zitten over de helft. Wat is dit nou voor een race? Waar kijken we naar? Nou, typisch een race waar je ziet dat die snelle mannen achteraan gestart zijn. Dus die komen langzaam gefilterd door het veld heen. Met Verstappen wel absoluut als de leider van dat groepje. Dan hebben we Leclerc die erachter, die moet nog binnenkomen overigens. Maar ook we hebben Bottas, die is net binnen geweest. Dus we hebben een hoop mannen die zijn achteraan gestart vanwege die grid penalties die ze hebben gepakt. Maar het ziet er toch hartstikke goed uit. Dus je eventjes net was er één ronde waar in één ronde Max eventjes 2 seconden pakte op Hamilton. En als je bedenkt dat hij er 4 seconden achter ligt, zijn dat natuurlijk grote stappen. En er zijn nog precies 23 ronden te gaan. Er gaat nog heel veel gebeuren. Ik vraag me af of Lando Norris misschien iets te lang op zijn banden is doorgereden, waardoor hij misschien de overwinning uit de handen zou kunnen geven. Maar Het ziet er nog goed uit voor Norris. Maar dan moet hij wel in het tempo meegaan wat Hamilton en Verstappen op dit moment vertonen. Want die rijden bijvoorbeeld 38-8 met z'n tweeën. En voorin rijden ze nu echt wel een seconde tot anderhalve seconde langzamer. Dus er gaat nog veel gebeuren. Het wordt een spannende eindfase. Ik moest net even een espressootje halen. Want het was geen race die wat dat betreft zinderend was. Maar ik denk dat die spanning wel en het venijn ook wel in de staat gaat zitten. Geen koffie meer voor jou, Jan. 23 ronden blijven zitten. We gaan naar AZ tegen Go Ahead. Frank Wieland, kan dat AZ nou doordrukken? Nee, ze proberen het wel, maar het lukt nog niet echt. Ja, ze hebben natuurlijk die hele grote kansen nog gehad na de 1-0 van Carlsson. Maar die bal ging op de buitenkant van de paal. En nu is het Go Ahead Eagles in balbezit. We zitten inmiddels na 23 minuten. Bal over de linkerkant van het veld via Bas Kuipers. Orad Mangoen die probeert de bal in het strafschopgebied te krijgen bij Botos. Dat mislukt. Daarachter komt Córdoba dan wel in balbezit. De bal weer naar de linkerkant naar Bas Kuipers. Hij krijgt hem opnieuw niet echt bij Botos. Dan kan AZ uitverdedigen. Blijft Go Ahead Eagles ook staan. Het is wel een beetje de wedstrijd van de twee clubs die heel hoog op het veld, zoals dat zo mooi heet in trainerstaal, druk zetten. En dus is het lastig. Maar als je eenmaal op de helft van de tegenstander bent, dan heb je ook wel wat ruimte als je er onderuit weet te voetballen. Go Ahead Eagles heeft nu ook heel snel de bal weer terug. Via een ingooi weliswaar, maar dat komt ook door druk zetten. En nu staat AZ daar al met heel veel mensen. Is het lastig om een spits te bereiken? Dan lukt het toch. En Cardona, ja, dat is niet zo'n doelpunt te maken. Krijgt hier wel een vrije kopkans tussen twee verdedigers in. Wijndal en Martins Indy. En die kopkans krijgt hij zo onverwacht dat hij hem niet echt richting kan geven. Dus kopt hij recht in de handen van Vindaal. Maar nu heeft Go Ahead Eagles ook zijn kans gehad op een goal. Niet gemaakt, AZ wel. Na 24 minuten 1-0. Hoe is het bij Heerenveen FC Twente, Arman? 0-1, nog altijd in de 25e minuut. Heerenveen probeert wat in de wedstrijd te komen na het zwakke begin. Dat dus ook gepaard ging met een doelpunt van de tegenstander van Twente. Van Wolfswinkel vanaf de penaltystip. Na een overtreding van Drezevic, gemist door de scheidsrechter, gezien door de VAR. Penalty benut door Van Wolfswinkel. Daarna nog een kans voor Rots. En sindsdien is het eigenlijk wachten op de volgende kans. Heerenveen meldt zich nog steeds niet al te vaak in de buurt van Oenerstaal. 1 uitbraakje met Henk Veerman aan de rechterkant. Maar die liep zich vast en die kon vervolgens niet echt meer ploeggenoot bereiken. Verder heeft Twente nog altijd veel de bal. Is Twente gewoon een ploeg die prima voetbalt de laatste tijd. Ron Jans die vorig seizoen moeizaam eindigde met Twente. Toen kwamen er heel veel nieuwe spelers. En toen pakte hij een punt tegen Ajax. Was er al veel goed. Maar op die wedstrijd tegen Ajax na was de rest toch een stuk minder. Tot aan de afgelopen week toen er opeens gewonnen werd van drie sterke tegenstanders. Dat leverde Twente totaal 9 punten op. En nu staan ze dus, als je dat gelijkspel tegen Ajax meerekent, op 10. En dat is gewoon prima voor Twente. Dat dus meedraait in de subtop. En bovendien op dit moment na bijna een half uur ook nog eens voorstaat in en tegen Heerenveen. Louis Dekker praat ons nog even bij rond of 20 nog, hè? Ja, en Hamilton die krijgt even een pep talk net op de boordradio. Zijn teambaas zegt, we kunnen hem nog winnen. En dat ziet er misschien wat gek uit, want hij rijdt vijfde. Hij dendert wel, hoor. Hij heeft de ene snelle ronde na de ander. De snelste ook. En niet zo'n beetje. 19 seconden achter Leider Perez. Maar Hamilton rijdt een paar seconden achter Norris. Seconde of 7. Norris virtueel de leider, want de top 3 moet nog naar binnen. Perez, Alonso, Leclerc. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbelsnel naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus speelbewust. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere Gustaaf Peek. Hij komt praten over zijn boek AD. Vanavond 10:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren. Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ster. 3 uur. NPO Radio 1. Met Hugo Borst en Tom van Hek. 3 uur exact, maar we gaan uiteraard eerst naar het nieuws. Lieselot Thomas. De meeste Zwitserse kiezers lijken het eens te zijn met de invoering van het homohuwelijk. Uit een exit poll van de publieke omroep blijkt dat 64% van de kiezers voor heeft gestemd. Het parlement keurde afgelopen december een wet goed om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Maar tegenstanders verzamelden handtekeningen om er een referendum over af te dwingen. Zwitserland is een van de laatste landen in West-Europa waar mensen van hetzelfde geslacht nog niet met elkaar mogen trouwen. In Duitsland hebben de twee belangrijkste kandidaten voor het bondskanselierschap hun stem uitgebracht. De christendemocraat Laschet deed dat in Aken. Olaf Scholz van de sociaaldemocratische SPD stemde bij Berlijn. Tot 6 uur vanavond kunnen de Duitsers hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. We gaan even naar Frank, want er is gescoord. Inderdaad, de 2-0 voor AZ is zojuist gevallen. Goede aanval, linkerkant van het veld. De bal komt via Sugawara uiteindelijk op het hoofd van Dani de Wit. Die maakt geen fout, kopt de bal keurig tussen de palen voorbij Warner Haan. 2-0 voor AZ tegen Go Ahead Eagles. De wolk van de vulkaanuitbarsting op La Palma die over Nederland trekt levert geen risico's op voor de volksgezondheid, zegt het RIVM. In de wolk zit een verhoogde concentratie zwaveldioxide, maar uit metingen blijkt dat de waardes die op de grond worden gemeten verwaarloosbaar klein zijn. De vulkaan barstte een week geleden uit. Die eruptie heeft onder meer enorme verwoestende lavastromen veroorzaakt. De Britse minister van Transport roept de Britten op om normaal te tanken en geen benzine te hamsteren. Hij reageert op de beelden van rijen bij tankstations. Volgens minister Schaps is er geen benzinetekort. We gaan naar Amarande, ook daar is gescoord. Bij Heerenveen FC Twente, want daar komt FC Twente na een half uur op 0-2. Fraaie goal van Zerouki, die van net buiten het 16 meter gebied de bal met veel gevoel in de kruising krult. Doelman van Heerenveen kan er niet bij. Twente leidt nu met 0-2. Gaan we naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan een lichte bui vallen en het is 20 tot 24 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vanuit het zuiden trekken dan enkele buien over. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later buien en een stevige wind. En het wordt dan 18 tot 21 graden. Ja, niet nog een goal hoor, maar we gaan naar het verkeer. Tim Schaap. Het verkeer heeft vertraging door werkzaamheden. Dat is onder andere het geval bij de Koentunnel en door de wegafsluiting van de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daardoor staat het vast op de A27. Wat verder opvalt is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar een file van 6 kilometer tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Reken daar op bijna 3 kwartier vertraging. En ook is het aansluit op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is daar ongeveer 40 minuten. Ster. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Ster. Ja, normaal gesproken gaan we even een doelpuntje halen. We gaan hem nu even weghalen. Arman Afsaroglu, zeg het maar. Dat doe ik gewoon even. De 0-2 gaat niet door. Want het was buitenspel in het voortraject. Dus voordat Siruki de bal kreeg, was hij voor Limnios. En die stond een fractie buitenspel. Ik kon het niet zien. Maar de VAR heeft veel meer camera's dan ik heb. Dus hij zal ongetwijfeld gelijk hebben. Het was een vrije goal, maar hij bestaat niet meer. Dus het staat nu weer gewoon 0-1 in het voordeel van Twente. Telt die goal van AZ nog wel steeds, Frank Wielaar? Ja hoor, die staat nou. Hij staat nog op score. Wordt dus hij telt. Ik heb ook geen enkele reden gezien om die af te keuren. Prima goaltje van Dani de Wit. 2-0 tegen Go Ahead Eagles. Louis Dekker, vertel eens. Tijdens het nieuws 2 bandenwissels. Plek 1 en plek 2. Perez aan Alonso. En nu weten we wie de echte leider is. Lando Norris met heel dicht erachter al Lewis Hamilton. En Verstappen veel tijd verloren in het verkeer, zoals dat heet. Die zit inmiddels 20 seconden achter Hamilton. Die moet proberen de schade te beperken. Hoeveel seconden zit wie achter wie bij de WK wielrennen? Gio Lippens. Het is een seconde of 45. Dat is het verschil tussen de kopgroep. De kopgroep met onder andere Dylan van Baarle en het peloton. Het peloton waar we zojuist Caleb Ewan definitief zagen afhaken. Hij had kramp. Ja, straks om 16:45 krijgt u van ons ook nog Heracles tegen RKC. En er is een topper in het hockey tussen Kampong en Bloemendaal. Philip Koken. Waar Bloemendaal zojuist op voorsprong is gekomen. Tweede strafcorner in de wedstrijd. Tim Swaan poest raak. Het eerste kwart zit er nu op. Bloemendaal leidt hier in Utrecht met 1-0. Ja, en vanwege de Duitse verkiezingen zijn we een uurtje eerder klaar. Dus tot 18:00 is dit NOS Langs de Lijn. Louis Dekker kijkt naar een hele interessante race, zullen we maar zeggen. Met ook een goede Hamilton, geloof ik, hè, inmiddels. Ja, als Hamilton, die vaak piept op de boordradio, hè. Zo van, dit gaat niet goed en mijn banden zus en dit zo en bla, bla, bla. Die zegt nu, de snelheid zit er aardig in, hè, jongens, zegt hij tegen zijn team. Nou, dat klopt, want hij heeft het rustig aangedaan in het begin. Maar nu heeft hij Lando Norris in zicht. Norris nog steeds de leider. Hamilton op 1,9 seconden. Die heeft nog 15 ronden om dat goed te maken. En het mooiste voor Hamilton is dat Verstappen... Ja, die heeft een hele tijd klem gezeten in een treintje met Gasly, met Sainz, met Ricciardo. En dan verlies je gewoon 2 seconden per ronde. En dus is het gat dat een half uurtje geleden een seconde of 3 was. En toen dacht je, gaan ze elkaar weer tegenkomen of niet? Ja, dat gat is nu 20 seconden. Dus Verstappen is wel klaar wat betreft het gevecht met Hamilton. Moet er nu het beste van zien te maken. En is achter Alonso en achter Perez beland. Verstappen 7e. En heeft hij dan een foutje gemaakt? Dat moet haast wel. Want Alonso zat er echt achter en is er voorbij. En ik hoop dat dat een eenmalig incidentje is. Dat Verstappen een foutje heeft gemaakt in een bocht. Of is er iets aan de hand bij hem? Het is apart. Alonso voorbij Verstappen. Het kan ook door de banden komen. Alonso was allerlaatste naar binnen gegaan. Op heel vers rubber nu. Maar in plaats van Verstappen die aan een opmars begint, is het Verstappen die nu een plek verliest. Hamilton 2e, Verstappen 7e. En Norris nog de leider. Maar dat duurt niet lang meer, ben ik bang. Jan Lammers, hoe kan dat? Je moet wel net even de gang erin kunnen houden en goed in het verkeer uitkomen. Maar dus ik denk eigenlijk dat de uitslag Hamilton, Norris en waarschijnlijk gewoon Sainz gaat worden. En dat Max net het podium gaat missen. Want hij is eventjes dat ritme kwijt. Hij zit redelijk in verkeer. Een verkeer waar hij niet heel makkelijk voorbij gaat komen. Want een Alonso die staat op dezelfde band als Verstappen, maar wel 10 ronden jonger. He, dus Alonso is al moeilijk te pakken. Maar met betere banden gaat het heel lastig zijn. Nou, daarvoor zit Perez. Die kan hem nog wel voorbij laten. Maar Ricciardo en Sainz verslaan. Ik zie het hem in die resterende 14 ronden niet doen. Gaan voetballen. Heerenveen Twente, Armand. Ik heb een aantal flitsen gehoord. Doet Heerenveen eigenlijk mee? Ze doen inderdaad mee, maar ik snap de verwarring, Tom. En ze schoten net op doel ook, na 35 minuten voor het eerst. Ja, Halilovic. Geen al te moeilijke bal voor Unistas. Krijgen nu ook een vrije trap. Ik heb net even het beeld gezien waaruit blijkt dat het inderdaad buitenspel was voor Limnios. Ja, die is vergeten vanochtend om zijn linker okselhaar af te scheren. Had hij dat gedaan, was geen buitenspel geweest. Zo weinig scheelde het werkelijk waar. Als we hier al op gaan letten, ja, buitenspel. Het zal best kloppen, maar hij staat gewoon naast de verdediger van Heerenveen. En als je naar millimeters kijkt, dan klopt het. Maar goed, wie doe je daar eigenlijk een plezier mee? Jammer van die mooie goal van Zerouki. Deze bal van Joey Veerman gaat over de muur van FC Twente en verdwijnt naast het doel van Unistas. Veerman die fraai scoorde tegen Feyenoord. Joey wel te verstaan, maar deze bal gaat er dus niet in. Nou, Heerenveen toch twee keer binnen een paar minuten nu met een poging. Eén schot op doel, één schot naast het doel. Maar wie weet helpt die afgekeurde goal hen juist in de wedstrijd. Dat zie je vaker. Dat zo'n doelpunt dat dan hartstochtelijk wordt bejubeld door een ploeg die dan wordt afgekeurd. Waarbij niemand begreep waarom en hoe dan. Dat vaak toch wel een na-effect heeft voor zo'n ploeg die er dan even van moet herstellen. Kijken of dat ook geldt in de restant van deze eerste helft voor FC Twente. De eerste helft duurt nog 6,5 minuten en Twente leidt met 1-0 door de strafschop van Wolfswinkel. AZ op rozen vlak voor rust staan ze 2-0 voor tegen Go Ahead Eagles. In de knip die wedstrijd, Frank? Daar oogt het wel naar, maar er is natuurlijk nog een hele tweede helft te voetballen. En bij Go Ahead Eagles hebben ze als coach Kees van Wonderen. En die is nog wel tot iets in staat in ieder geval. Maar zijn ploeg tot nu toe nog tot heel weinig tegen AZ. Dat na die toch pijnlijke nederlagen tegen Heracles en Twente nu dus toch wel weer aardig op orde hebben gekregen. Dat is toch wel knap, ook van Pascal Jansen. Dat hij zijn ploeg zo eensgezind heeft klaargestoomd gekregen voor deze wedstrijd. Want het loopt echt gewoon als ploeg uitstekend. De druk zetten gaat goed. Het aantal kansen dat ze krijgen is goed. De bal is inmiddels al twee keer op de buitenkant van de paal beland. De eerste keer via Gudmundsson. Daar waren we live bij. De tweede keer via De Wit. Die de 2-0 gemaakt heeft. Maar nu de bal daarna vervolgens op de buitenkant van de paal plaatste. Keihard weliswaar. Gewoon probeerde die bal wel binnen de palen te krijgen. Maar toch ging dat net niet helemaal goed. Maar AZ gaat ook redelijk zuinig met de kansen om. Want ja, ze hebben er nu 5 gehad. 2 raakgeschoten. Dat is op zich een prima gemiddelde. En Go Ahead Eagles heeft alle mogelijke moeite om aan de overkant te komen. En dat is nu eigenlijk ook zo. Want ze zijn helemaal achterin. Joris Kramer, gehuurd van AZ, begonnen met weer het bouwen van een aanval. Maar AZ heeft het ook verdedigend. Ver van de goal. Prima staan allemaal. Kortom, kopzorgen genoeg voor de ploeg uit Deventer. 2-0 achter ook, vlak voor rust. Collega, vind je het leuk als we even gaan hockeyen? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Kampong Bloemendaal, Filip. Ja, dat is ook hartstikke leuk. De mensen hier vinden het ook hartstikke leuk. Ja. Mooi zo. Het is ook niet vaak voorgekomen dat in de laatste jaren dat hier zoveel publiek was bij een topper. En ja, ze zien wel een gevaarlijk kampong af en toe. Maar ja, dat is dan tot de cirkel. Daar kunnen ze dan redelijk gaan opbouwen. Bloemendaal staat er altijd voor met 1-0. Door die benutte stafcorner van Tim Zwaan. En kampong probeert het een en het ander. Komen wel in de buurt van het doel van Maurits Visser, de keeper van Bloemendaal. Maar ja, daar staan de twee beren van centrale verdedigers. Arthur van Doorn, de beste speler van de wereld. En daarnaast de Teun Beins, die er nog niet bij was in Tokio. Maar die beslist tot die nieuwe selectie zal gaan horen van Jeroen Dalmee. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat het anders zou zijn. Want die houdt samen met Van Doorn de aanvallers van Kampong wel tegen. Nu een onderschepping van Van Doorn. Maar ja, die houdt weer eventjes in. En Bloemendaal controleert toch iets meer de wedstrijd. En leidt dan ook verdiend tot nu toe met 1-0. WK wielrennen dan, Gio Lippens. Moet het echte werk nog beginnen? Ja, hoewel deze wedstrijd is een wedstrijd die anders is dan andere. Want er wordt eigenlijk al de hele dag wordt er al stevig gekoerst. We zitten nu met de kopgroep op de Moskusstraat. Dat is een koers die we nog wel kennen van wat Vlaamse semi-klassiekers. Een kasseiweggetje omhoog. Het is niet al te lang. Het is ook redelijk steil. Een procentje of 12. Maar we hebben, Arman, wat is er gebeurd? Een doelpunt. Nu echt, denk ik, van FC Twente. 0-2. Het is Daan Rots die hem maakt. Het gaat helemaal fout achterin bij Heerenveen. Het is eigenlijk gewoon een cadeautje dat wordt uitgepakt door FC Twente. De bal wordt heel makkelijk ingeleverd daar in de achterhoede. Fout van de man die de bal daar zomaar terugspeelt. Milan van Ewijk, de rechtsback. Dan zitten ze bij Twente ertussen. Omspeelt Rots de doelman Mulder en kan hij hem zo in het lege doel schuiven. Twente leidt op slag van rust met 2-0 in Friesland. Gio, nog een rondje. Ja, de Moskestraat. Dan maar hopen dat er geen doelpunt valt. Want wie zag ik zojuist naar voren schuiven in het peloton? Mathieu van der Poel. Voor de eerste keer dat hij zich echt laat zien in het front van het peloton. We hebben op kop in de kopgroep 19 seconden voorsprong hebben ze. Hebben we nog steeds Dylan van Baarle zitten. Die zit daar met, nu zien we ze van dichtbij, Remco Evenepoel. Vincent Madouas, Valentin Madouas moet ik zeggen. Bagioli zit erbij en Nielsen Paulus. En die hebben dus nu een seconde of, nou nu wordt het weer 24 seconden gemeld op dat peloton. Met daarin nog vier Nederlanders. Van der Poel zit daar nog. Bauke Mollema zit er nog. Mike Teunissen en Pascal Enkhoorn. Dat is een prima situatie voor de Nederlandse ploeg. Die dus in de finale, de beginnende finale van dit wereldkampioenschap goed meedoet. Kijk er nog even naar dat peloton. Wordt het uit elkaar getrokken? Nee, dat wordt het niet. Even een wapenstilstand. De Italianen drinken even wat. Die kijken om. Die zien daar Mathieu van der Poel. Ook de Belgen met Wout van Aert zitten daar rustig vooraan. Nee, het is even rustig in dit peloton. Of komt er nu een demarrage? Ja, die komt er. Dit is, eens even kijken, Kwiatkowski die wegrijdt uit het peloton. En die pakt meteen een kleine voorsprong. Mooi dat dat soort namen zich nu ineens met de koers gaat bemoeien. Louis Dekker, hoe gaat het op kop? Nou, even geen espresso voor Jan hoor. Want het is niet alleen bloedstollend aan de leiding met Norris. Die knokt voor wat hij waard is. En Hamilton nog steeds net boven die seconde houdt. Die belangrijke seconde. Want komt Hamilton binnen een seconde, dan kan die achtervleugel open. Dan kan hij echt gaan aanvallen. Hamilton op 1,2 seconden. Verstappen een beetje uitgeschakeld wel. Alonso ging er voorbij in de Alpine. Verstappen op 1,3 seconden daarachter. Zevende kan niet terugslaan. Valt nu zelfs naar 1,5 seconde. Maar alles is relatief in het leven. Laten we even kijken naar Valtteri Bottas en die andere topauto die voor hem startte. Bottas, de teamgenoot van Hamilton, 14e. En het echte gevecht is natuurlijk het gevecht in ronde 43 met nog 10 ronden te gaan. Norris 1,3 seconden voor Hamilton. En dan een gat van een halve minuut naar Carlos Sainz. Ricciardo, Perez, Alonso en Verstappen. Terwijl dit al spannend genoeg is. Maar ik heb ook nog een regenwaarschuwing. De laatste 5 ronden zou het wel eens kunnen gaan druppelen. Nou, misschien is het om de kijkcijfers op te krikken. Maar dreiging is er zonder meer. Ik zie donkere wolken. De grote vraag is hoeveel druppels gaan er nog vallen? En heeft deze race het überhaupt nodig om nog spannender te worden? Armand Astaroglu. Ja, Heerenveen deed dus wel mee, had je uitgelegd. Maar het speelde bijna de verkeerde kant op bij die goal, hè? Ja, hier druppelt het ook. Maar dan vooral achterin bij Heerenveen. Het is eigenlijk een ware lekkage als je zo op die manier een doelpunt weggeeft van Ewijk. Die hem terug wil spelen op zijn keeper, maar het veel te kort doet. Rots profiteert na zijn grote gemiste kans. Eerder in de wedstrijd benut hij deze kans nu dus wel. 0-2 en het is bijna rust. Maar ik verwacht wel wat extra tijd erbij. Er waren nogal wat momenten waarop het spel stil heeft gelegen. De VAR ingreep bijvoorbeeld na de afgekeurde goal van Zerouki. Ook een blessurebehandeling bij Erwin Mulder. Er komen 8 minuten extra tijd bij. Nou, dat had ik dan goed bedacht dat er wat extra tijd bij ging komen. 8 minuten maar liefst. Moet je plassen? Nou, prima. Ja, ik wilde even koffie halen eigenlijk. Maar nee, we gaan gewoon lekker door. Twente heeft de bal. Een van die mooiste dingen van het feit dat die stadions weer vol mogen overigens. Vind ik dat uitvak. Dat is onderschat hoe mooi dat kan zijn, zo'n uitvak. Ik zag het gisteren ook in de Kuip bij Feyenoord NEC. Waar de fans uit Nijmegen ook een geweldige tijd hadden. Nu de supporters van FC Twente die daar met honderden man sterk zitten in dat uitvak hier in het Abelenza Stadion. Prachtig om te zien hoe zij nu het feest vieren. Terwijl juist de thuisfans heel rustig zijn. Zit hier overigens niet helemaal vol in het Abelenza Stadion. Maar dat zat eerlijk gezegd ook niet voordat de pandemie uitbrak. Het zit wel voor Heerenveen begrippen nog wel redelijk goed vol eigenlijk. Ingooi voor Heerenveen aan de linkerkant. Zij hebben 10 punten. Twente heeft 10 punten. Maar Twente lijkt dus echt afstand te gaan nemen van Heerenveen. Als het zo zou blijven. En niets dat erop wijst dat het gaat veranderen. Want Twente is de hele eerste helft de betere geweest van Heerenveen. Nou, nog dik 6 minuten extra tijd denk ik in de eerste helft. Mooi momentje om even af te ronden. 0-2 bij Heerenveen Twente. We gaan naar Frank. Ja, extra tijd eerste helft. 2-0 AZ. En niets aan de hand wedstrijd voor de ploeg uit Alkmaar. Dat is ook wel eens lekker als je zo bent gestart zoals zij zijn gestart. In deze competitie voorlaatste stonden ze. Alleen PEC er nog onder. Maar hier zien we vandaag tegen Go Ahead Eagles toch wel het AZ zoals je AZ had verwacht. Aan het begin van het seizoen vol druk zetten naar voren. Diep op de helft van de tegenstander. Ballen veroveren, kansen creëren, afronden ook. Kijk, het is niet dat het kansen regent. Maar het ziet er allemaal een stuk overtuigender uit dan dat we in de eerste 5 wedstrijden van ze hebben gezien. En Go Ahead Eagles weet zich geen raad. Komt maar niet in de buurt van Vindaal. Is daar nou ja, 1 keer geweest. Met een kans voor Cardona. Met een kopbal. Die had hij niet eens verwacht. Zo zwak kopte hij uiteindelijk in. En het verschil met AZ is daarin wel aardig uit te drukken. De Wit krijgt dezelfde kansen. Die kopt hem wel raak. En zo zien we dan het verschil al wel komen. Het verschil tussen beide ploegen overigens visueel is redelijk klein. Want AZ in het rood en Go Ahead Eagles in het paars krijgt nu wel een kans. Brouwers komt die vrij voor de goal. Heeft heel veel moeite om die bal vrij te krijgen. Uiteindelijk lukt het helemaal niet. Cordoba daar in de buurt. Misschien loopt hij het gaatje dat Brouwers zocht ook wel dicht. En is het probleem daarmee ook meteen geschetst. Nou zijn ze er vlakbij, krijgen ze geen schot los. En dat geeft ook aan hoe goed en hoe kort AZ erop zit. Ook als ze op de eigen 5-meterlijn staan te verdedigen, geven ze niets weg aan dit Go Ahead Eagles. En dan ga je dus heel overtuigend met een 2-0 voorsprong rusten in Alkmaar. Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera. Want Louis Dekker, ik zag... wat zag ik eigenlijk daar bij het publiek? Nou, je zag paraplu's, maar veel belangrijker. We zagen een glijdende Lando Norris. En Hamilton denkt er vlak achter, laat ik maar even gewoon voorzichtig zijn. Want er komt nog wel een kans. Maar de eerste uitglijder hebben we gehad zonder gevolgen. Lando Norris op een baan die steeds natter wordt. Want die paraplu's bij het publiek, die zijn er niet voor niks. Het druppelt. Het is niet dat het hoost zoals de afgelopen dagen. Maar het druppelt en die baan is verraderlijk. En dit hebben we eerder meegemaakt. Hamilton op plek 2 kan de race winnen als hij risico neemt. Maar hij kan hem ook verliezen door risico te nemen. Het gat nu geen seconde meer, maar 0,4 nu naar 0,7. Want één klein remfoutje en je bent zo een halve seconde kwijt. Norris nu 0,9 naar Hamilton. De rest doet er niet toe. Sainz derde op 39 seconden. Verstappen zevende. Die zit een halve seconde achter, inmiddels 3,8 seconden, achter Alonso. En die heeft weinig kunnen doen om Alonso nog te pakken. Perez vierde, die gaat het nog proberen bij Sainz voor het podium. Maar laten we focussen op de leider in de race, Lando Norris. Die zijn eerste waarschuwing al heeft gehad. Bijna de bocht miste, net kon corrigeren. En geen straf krijgt van de wedstrijdleiding. Omdat de wedstrijdleiding ook wel weet, dit zijn omstandigheden. 5 ronden voor het eind, waar je coureurs even moet laten gaan. En ze hebben elkaar nu allemaal in de tang. Want je kunt nu geen bandenwissel doen. Als Norris of Hamilton naar binnen komt, dan gebeurt gebeurt er iets, dan verliezen ze de leiding, dan verliezen ze de race, terwijl er een gele vlag hangt. En dat betekent dat er iemand vanaf is gegaan. Maar is dat tijdelijk of staat er iemand in de muur? Nee, het licht is weer op groen. Dus we mogen weer, maar het is oh zo verraderlijk. En Norris er bijna weer vanaf. En Hamilton laat dat gat groeien naar 2,4 seconden, omdat hij weet, liever tweede dan in de muur. Norris mist weer een bocht, 1,7 nu. Dit worden 5 bloedstollende ronden, want eigenlijk kan het niet meer op deze banden. Jan Lammers, het kan niet meer op deze banden, maar ze moeten wel. En is daar iets in te voorspellen of is het nu Russisch roulette? Nou ja, dat is het wel een beetje. Want Louis die gaf net al even aan van nou één klein remfoutje, je ligt eruit. Maar één klein remfoutje, de 2 koplopers ben je kwijt. Hè? Maar Hamilton die heeft absoluut eieren voor zijn geld gekozen. Want het gaat hier bij Norris natuurlijk om de race winnen. En bij Hamilton gaat het om het kampioenschap winnen. En Bottas is inmiddels naar binnen gekomen voor de intermediates zo te zien. Dus dit is even het vraagstuk. Ja, wat doe je hier? Wil je de race of het kampioenschap winnen? Hamilton heeft duidelijk gekozen van nou, tweede vind ik prima als Verstappen rond die 7e plaats eindigt. Dat is een mooie slag. Maar goed, iedereen ziet zijn kans, maar iedereen die ziet ook de bedreiging en die kans van Hamilton om deze punten te pakken. Die wint het van de bedreiging. Dus die aanval zal denk ik niet gaan komen. Ziet er goed uit voor Norris. Louis Dekker. Ja, dat waag ik nog te betwijfelen. Want Hamilton is degene die naar binnen komt. Die neemt het risico niet. Die heeft een gat van 40 seconden op Carlos Sainz. En die denkt dan maar gewoon intermediates eronder. Want het wordt te link. Terwijl Vettel bijna volgens mij op zijn teamgenoot knalt. Zo gevaarlijk is het op dit moment. En Hamilton wisselt naar intermediates. Terwijl Norris doorgaat. En natuurlijk verliest Hamilton nu. Terwijl die Aston Martins, Vettel en Stroll elkaar echt bijna van de baan beuken. Wie gokt nu goed? Gokt Norris door hem heel te houden met een enorm gat naar Hamilton wellicht? Of is Hamilton... Het was toch een schijnbeweging hoor. Want de tijdwaarneming geeft aan dat hij nog op de baan is. Terwijl ik hem toch echt naar binnen zag duiken, dacht ik. Nee, ik heb het mis. Norris, Hamilton, 2,3 seconden. Het is natuurlijk ook het spelletje. Hè? Nu gaan ze bij McLaren weer naar buiten met intermediates. Wie gaat als eerste? Durven ze dit nog vol te houden? Hamilton die echt aangaf, kom maar met die intermediates. Maar hij rijdt nog op 1,7 seconden. Gat naar Perez. Perez inmiddels derde op 47 seconden. Dus Norris en Hamilton kunnen naar binnen. Maar het is natuurlijk een gevecht als de een naar binnen gaat en de ander gaat door. Ja, wat gebeurt er dan? Terwijl Verstappen ook naar binnen komt vanaf plek 7. Sainz naar binnen komt. Ricciardo naar binnen komt. Ja, het is één grote rondedans op dit moment. Alles kan overhoop gaan in die laatste 4 ronden. Waar Norris en Hamilton elkaar in de tang hebben. Want ga je naar binnen, dan verlies je de leiding als je Norris heet. Maar ga je niet naar binnen, dan kun je zo in de muur hangen. Het druppelt ook weer niet heel erg gevaarlijk. En daar staan ze weer bij Mercedes. Is dit dan de volgende schijnbeweging? Of komt Hamilton nu wel? Ze doen het spelletje voortdurend. De crew gaat klaarstaan. Is het om McLaren in de luren te leggen? Nee, ik zie Hamilton nu echt naar binnen gaan hoor. Nu zitten we volgens mij goed en nu is het inderdaad Hamilton in de pitstraat. En Norris rijdt door en wie gokt hier goed? Want als Norris nu de muur ingaat, dan zal hij hier eeuwig spijt van krijgen. Norris die nog nooit een race won. Hamilton gelouterd op weg naar de 100ste zege. En die denkt, ik ga dit risico niet nemen. Achter me een enorm gat. Hamilton tweede. Nu naar die intermediate banden. Die banden waarmee je regen kunt afvoeren. En het is nodig. Het is helemaal niet kletsnat, maar het is zo verraderlijk. In ronde 50 van de 53. Is Hamilton gewisseld en rijdt Norris nog op zijn harde droogweerbanden, de harde compound. En dat gat, tijdwaarneming is flink in de war hoor, want ik zie een gat Norris Hamilton 2 seconden. Nou, Louis, nu springt het naar 25, dat is de realiteit. 25 seconden heeft Norris voor Hamilton. Louis, net krijgt Lando Norris op de radio van what do you think about intermediates, hè? Dus de halverwege banden. En toen herkenden we die uitspraak wel. No, schreeuwde hij heel hard. Dus hij neemt een enorm risico. Ik hoor net Hamilton zeggen, it stopped raining. Dus ik denk dat het risico wat zowel Lando Norris in de kwalificatie heeft genomen als in de race, dat hem 2 overwinningen gaat opleveren. Terwijl we net, wie is dit? Vettel die eraf gaat, volgens mij. Of is het Lando Norris? Of is het Stroll? Maar in ieder geval, het is letterlijk Russisch roulette hier. En Norris neemt een risico, maar het lijkt er goed uit te zien. Want het houdt op nu volgens mij met regenen. Ja. Gio, ja. Ja, Het lijkt hier te gaan gebeuren, want we zien ineens achter de kopgroep. We hebben nog maar 5 man over vooraan. Remco Evenepoel, Dylan van Baarle, Bagioli, Paulus en Madouas. Die hebben nog maar 8 seconden voorsprong op een groep die er aankomt. Het begon op de Bekerstraat, op de kasseitjes. 15% was het stijgingspercentage. Julien Alaphilippe trok daar ongelooflijk hard vooraan in het peloton. En die brak het hele peloton in stukken. Wout van Aert kon volgen, Jasper Stuyven kon volgen. Zdeněk Stiba, Mohoric en Colbrelli. Dat waren de mannen die erbij konden blijven. Zijn ook bijna allemaal namen die we vooraf genoemd hadden als favorieten voor dit wereldkampioenschap. En daarachter, die krijgen nu aansluiting. Thomas Pidcock, Mathieu van der Poel. Ik dacht ook Cort Nielsen te hebben gezien. Dus we hebben een hele sterke achtervolgende groep nu. Achter die kopgroep met Van Baarle en Van der Poel zit erbij. Louis Dekker, blij dat klei. Ja, en gelukkig hoor je nog net wat Verstappen zegt op de boordradio. Heavy rain. En laat ik dat dan maar vertalen naar Hamilton en Norris. Norris die doorgaat op die droogweerbanden. Hij had 25 seconden. Dat is in een minuut of twee teruggegaan naar 14. En Hamilton, durf ik wel aan, heeft goed gegokt met zijn team. 12 seconden nog. En Norris gaat het niet houden hoor. Die glijdt alle kanten op. Hou die auto uit de muur. Nee, het is kansloos. Echt, die is niet meer te besturen. Norris leidt nog wel. Maar dat is zowel met de korte als met de lange ei. En hij rijdt in een spray. En het is heel hard gaan regenen. En Norris gokt en verliest, terwijl hij alle kanten opglijdt. Gaat hij nu de muur in? Oeh, hij weet hem net te ontwijken, maar hij staat stil. Norris staat stil, wegzegen, verkeerd gegokt. Ontzettend jammer, want het is zo mooi als een sporter gokt dat hij af en toe beloond wordt met zijn team. Maar Hamilton is de grote winnaar en Norris de grote verliezer. Het kan niet meer. En de Marco Verhoeven in de Formule 1 hebben gegokt. En de een was beter dan de ander. Hamilton en Mercedes doen dan echt in de slotfase van deze race alles goed. Terwijl Norris in slakkengang nu over het circuit gaat. Rijdt nog wel tweede. En Verstappen. En heeft een gat. En let op, hè, daar komt hij dan. Het gat naar Verstappen is een minuut, want Verstappen rijdt ineens derde. Want die heeft ook goed gegokt. En Verstappen is aardig goed in de regen. En die gaat in deze 5 minuten, waar alles overhoop gaat, van 7 naar 3. En zo hebben we ineens een situatie waarin Hamilton en Verstappen toch nog de winnaar van de race worden. De een letterlijk, de ander figuurlijk. Hamilton 27 seconden op Norris, die ik nog steeds niet heb zien wisselen. Verstappen 56 seconden erachter. Verstappen nu op 44 seconden. Tijdwaarneming is compleet de weg kwijt. Hamilton een gat van 32 seconden op Norris. Ja, het gaat er nu ook echt met seconden tegelijk gaat het eroverheen. En ik denk, het is niet te schrijven, hè, dit script. Ik denk dat het echt gaat gebeuren, hoor. Hamilton 1 en Verstappen 2, als dit zo doorgaat. We hebben nog een paar minuten te gaan. En het is verraderlijk, maar Verstappen is Sainz voorbij. Is Ricciardo voorbij. Is echt alle mensen die hij voorbij moest. En dat is de hele race niet gelukt. En in deze omstandigheden komt hij dan bovendrijven, letterlijk. Terwijl Norris nog steeds rijdt. En ook nog steeds, dat is ook wel belangrijk, de snelste ronde achter zijn naam heeft staan. Terwijl het scherm vloept van geel naar groen. En dat betekent dat er voortdurend incidenten zijn. Maar als het scherm op geel gaat, dan heeft er weer iemand een bocht gemist. Maar ik zie geen grote schades op dit moment. Hamilton 49 seconden voor Norris. Verstappen 3 seconden achter Norris. Maar Verstappen rijdt op banden die bestemd zijn voor dit weer. En Norris glijdt alle kanten op en die baan gaat niet meer opdrogen. En Norris weet ook, als ik naar binnen ga, ben ik weg. Terwijl ik Leclerc rechtdoor zie gaan op een plek waar je beter rechtsaf kunt gaan. Leclerc staat ook stil. Die heeft het ook geprobeerd op droogweerbanden en die is ook weg nu. Norris nu eindelijk aangekomen in de pitstraat. Verstappen tweede. We hebben het echt voor elkaar, hoor. Hamilton wint de race. Nog dikke ronde te gaan. Hamilton wint hem. Verstappen wordt tweede en Sainz wordt derde. Omdat Norris gokt en verliest. En nu op zijn droogweerbanden aankomt bij zijn team. En op zijn minst terugvalt naar plek 6. Ja, Jan Lammers. Alles dus blijft bij de oude gewoon, hè? Gewoon. Ik zat er wat Hamilton, dat hij ging winnen, dat had ik nog gelukkig nog wel goed. Maar qua weer, ik dacht eigenlijk dat Norris het ging winnen. Want Hamilton die vertelde dat het regen op ging houden. Maar ik denk dat hij aan de andere kant van het circuit zat. Want het valt inderdaad met bak uit de hemel. Waanzinnig. Als je kijkt naar gewoon een Bottas die 14e lag met nog een rondje of 3-4 te gaan. Echt gewoon heel slecht. En die rijdt nu in één keer op een 5e plaats. Verstappen natuurlijk, waarvan we dachten van nou, dit is hem dan. Het wordt niks meer, 6e of 7e. En die ligt in één keer 2e. Dus ja, wat een absolute ommekeer. Wat voor andere gekke dingen zien we nog in de top 10. Russell is eigenlijk constant rond die 9e of 10e plaats gebleven. Die startte natuurlijk vanaf die 2e rij. Maar voor de rest, complete chaos. Het schaakbord is helemaal omgekeerd. Maar de schade van Verstappen ten opzichte van Hamilton valt reuze mee met de 2e plaats. Louis. Ja, het had nog veel erger kunnen aflopen voor Lando Norris. Want die is zo aan het glijden geweest dat hij bijna de entree van de pitlane heeft gemist. Daar mag je met 60 km per uur langs als het droog is. Maar dat kun je in nat beter niet doen. En Norris kan die muur net ontwijken. Had bijna de pitlane, de pitstraat gemist. En rijdt nu achtste. En krijgt een troostpuntje voor de snelste ronde. Want ja, die gaat natuurlijk niet meer verbeterd worden in deze omstandigheden. En Hamilton fluitend naar de zege. Ja, in dit weer mag je het niet fluitend noemen. Want ook voor hem geldt, een fout is zo gemaakt. Maar hij heeft de vlag in zicht, hoor. En dit is een grote overwinning. Maar zeker zo groot is de race van Verstappen. Die heel moeilijk ging. En hij leek vast te zitten op 7. En toen kwamen die druppels in. Die druppels bleken, ja, druppels. En vervolgens was er de bui. En die bui heeft Verstappen geholpen. En hij maakt het ook af. En hij gaat van 20 naar 2. Als het een hitparade was, dan wist je zeker, volgende week staat hij op 1. Als een komeet. Verstappen tweede, Hamilton eerste. Het is ongelofelijk dat ze het voor elkaar krijgen met z'n tweeën. En de omstandigheden hebben geholpen. En natuurlijk gun je Norris zijn eerste zegen. Helemaal omdat ze zo'n enorme gok namen bij McLaren. Maar Norris, misschien wel de smaakmaker en de morele winnaar, gaat vandaag achtste worden. Omdat hij verkeerd gokte en alles moest doen om die auto uit de muur te houden. Letterlijk stil stond op het circuit, op een auto die op de verkeerde banden stond. Maar ja, wat moet je? Je gaat een race 5 minuten voor tijd ook niet uit handen geven. En Hamilton, ja, die telt even op, hè. Die is aan het winnen. En we gingen er niet vanuit afgelopen minuten dat hij nog heel makkelijk voorbij Norris zou komen. Maar het tellertje loopt en zegen 100 is daar. Want dit is, denk ik, toch echt de 100ste zegen van Lewis Hamilton. Hij is er en hij kan even gaan genieten. Want de nummer 2 is Max Verstappen. Die zit er 52 seconden achter. En die 52 seconden moeten we even volmaken. Want het is zo gevaarlijk, zo verraderlijk op de baan. Verstappen wel op de goede banden. De regenbanden, althans de intermediates. Die banden waarmee je in ieder geval zeker weet dat je enige grip hebt. Sainz in de Ferrari wordt derde. Ricciardo wordt vierde. En bij McLaren zie ik echt beteuterde blikken. En dat is nog een understatement. Hoe is dit fout gegaan? Er was een moment in de race dat ze 1 en 2 lagen. Ricciardo en Norris in omgekeerde volgorde. En natuurlijk was dat geflatteerd. Maar nu wordt Ricciardo vierde, Norris achtste. Terwijl Verstappen er bijna is. En tweede wordt in een race waarvan hij zich, denk ik, al een beetje verzoend had met een 7e plek. Dus ja, dat kan echt een stuk beroerder, hoor. Tweede worden in Sochi achter Hamilton. En inderdaad, Mercedes wint hier altijd. Dat doen ze al jaren. Maar deze die kwam wel heel erg raar uit de hoek vallen. In de laatste minuten met die regendreiging, die ineens geen dreiging was, maar werkelijkheid. En de druppels werden een bui. En Norris gleed weg. Hamilton deed alles goed met zijn team. Verstappen deed ook alles goed. Wordt tweede. Sainz inmiddels ook binnen derde. Ricciardo vierde. Bottas mazzelt met de 5e plek. Maar die was gewoon 14e, 10 minuten geleden. En zo is Mercedes de winnaar. Maar mag ik toch Verstappen vanaf plek 20 naar 2 ook een beetje de winnaar van vandaag noemen? NPO Radio 1. We hebben het een paar minuutjes uitgesteld. Het is 6 minuten over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten met Lieselotte Thomas. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 1624 nieuwe positieve coronatesten gemeld. 10 meer dan gisteren. Er liggen nu 473 besmette mensen in het ziekenhuis. 3 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 169 op de intensive care. In een basisschool in Os heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. De school staat in dezelfde straat waar vorig weekend ook al een basisschool in brand stond. Politie onderzoekt of die wat met elkaar te maken hebben. De wolk van de vulkaanuitbarsting op La Palma die over Nederland trekt is niet gevaarlijk voor de gezondheid, zegt het RIVM. In de wolk zit een verhoogde concentratie zwaveldioxide, maar uit metingen blijkt dat de waardes die op de grond worden gemeten verwaarloosbaar klein zijn. En de Zwitserse kiezers hebben in overgrote meerderheid voor invoering van het homohuwelijk gestemd. Uit een exit poll van de publieke omroep blijkt dat 64% van de kiezers voor is. Radio 1. NOS langs de lijn. Ja, die Grand Prix, daar gaan we zo nog wel even over nakaarten. Een ander groot evenement wat nu naar voren komt is de WK wielrennen, Gio Lippens. Nog 50 kilometer, 48,6 om precies te zijn. En wat een koers is het alweer, want de aanval is nu weer geopend door Julien Alaphilippe, de wereldkampioen van vorig jaar, de wereldkampioen van Imola. En wie krijgt die mee? Jawel, de Europees kampioen Sonny Colbrelli, die in zijn wiel meespringt. Nou, Alaphilippe weet als het op sprinten aankomt straks over 48 kilometer dat hij geklopt wordt door Colbrelli. Kortom, hij moet een list verzinnen. Of doen de Belgen nog iets terug? Want Remco Evenepoel heeft zojuist in die kopgroep, want we hadden een omvangrijke kopgroep met grote namen. Heeft het tempo zojuist flink lang opgevoerd, maar is nu toch echt uitgepierd. En nu moet Wout van Aert het zelf doen. Met Jasper Stuyven in het wiel. Daarachter zit Zdeněk Stibar. Van der Poel doet daar ook nog mee. We hebben Van Baarle daar nog bij zitten. Wie hebben we verder nog erbij zitten? Mikael Valgren, Thomas Pitcock, Florian Seneschal, Marcus Hulgaard. De Noor, ook die heeft daarbij aangesloten. En Mohoric zit er ook nog bij. Kortom, wat een geweldige finale en wat een kopgroep hebben we. En alles wat erachter zit, dat lijkt gekloppen als het tempo zo hoog blijft. We zitten tegen de 60 km per uur met nog steeds Colbrelli. En met Alaphilippe een klein stukje voor de rest van die kopgroep. Ja, dan komen die anderen er nooit meer bij. En zijn we trouwens ook erg vroeg thuis. Want er wordt veel harder gereden dan het snelste tijdschema. De achtervolgers komen weer op de twee. Twee koplopers, dus worden teruggepakt. Colbrelli en Alaphilippe. Die vlucht is teniet gedaan. En daarachter, ja, ze kunnen proberen wat ze willen om dat gat dicht te rijden. Maar het lukt ze niet. Nee, dit zijn denk ik de mannen die de finale zullen gaan kleuren. En wat een heerlijke namen zijn daarbij. Wij gaan even terug naar Louis Dekker, want we zien een hoop blije mensen, Louis. Ja, dat is altijd leuk, want iedereen in de Formule 1 houdt wel van verrassingen. Terwijl je, als je puur naar het scorebord kijkt, denk je Hamilton, Verstappen, wat is daar dan gebeurd? Toch gewoon een race als alle anderen. Nou, ik dacht het niet. We hebben Russisch waterballet gehad en dat waterballet was duur voor Lando Norris. Die dacht de race te kunnen winnen. Maar ja, die gaf het uit handen door te gokken op droogweerbanden. Terwijl de druppels dikker en groter werden en het op een bepaald moment gewoon begon te hozen en Verstappen. Ja, die feliciteert zijn team en ze feliciteren hem ook. Want als je 10 minuten voor het eind nog zevende ligt en je finisht als tweede achter je rivaal, dan doe je toch iets goed vanaf plek 20 bij de start. Eén consequentie is er wel. De nieuwe leider in het WK heet Lewis Hamilton. En het is officieus, want ik heb het zelf maar even opgeteld. Staat nog niet in beeld. Maar neem van mij aan, Hamilton de leider in het WK. 246,5 punt vanwege die rare race. In Spa, met die halve punten, Verstappen 244,5. Het gat is gekanteld. Verstappen was de leider, Hamilton wordt het. Het gat is bijna niks. 2 punten. Jan Lammers, ze zien we eigenlijk niet zo vaak. Ik denk dat ze allebei net zo blij zijn vandaag. Ja. Hamilton en Verstappen. Ja. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja. Want zij kwamen natuurlijk vanuit een hele rare positie in één keer. Hamilton, ik verwachtte wel dat hij een goede kans maakte om te winnen. Zelfs al was het droog. Maar goed, Verstappen, ja, die reed gewoon hooguit. Zesde of een vijfde plaats had hij van kunnen dromen. Maar als je even kijkt naar de Sainz die derde is geworden en als tweede gestart, die heeft toch verrekte goed gedaan. Ricciardo als vierde, toch ook heel netjes. Die startte er ook vooraan. Alonso, ongelooflijk hoe die gewoon in zijn comeback toch weer in die top 6 zit. En dan hebben we een Raikkonen, hè, die zijn laatste jaar bezig is en toch hier netjes achtste wordt. Perez heeft het slecht gedaan op zijn negende plaats. En Russell, die als tweede start en als tiende aankomt, was ook natuurlijk toch teleurstellend. Maar voor de rest, ja, het was een race Die absoluut in die laatste 2-3 rondjes beslist werd. Maar goede calls, goede beslissingen. Iemand die echt een hele slechte race reed was Bottas. Die ging van de 17e plaats naar de 14e. Maar alleen doordat hij als eerste op die intermediate-banden ging, werd hij nog vijfde. Ik geloof dat we iets van de boordradio van Max Verstappen hebben. Oh, we definitely take that one. Wow. Okay, that was the end. The good call. I think we took the right lap. Yeah, well done, Max. You judged that. You judged that well. You got the right lap there. We didn't lose too many points today, so that's really, really good. Nou, is wel wat punten verloren. Ja, nou ja, goed, het is damage control natuurlijk, hè, maar dit is gewoon een mooie race. En zo'n kampioenschap moet je natuurlijk zo'n optelsom over het hele jaar doen. En als jij gewoon ervoor kiest om die motorwissel te nemen als 20 te starten en je komt als tweede aan, nou goed. Het was natuurlijk mooier geweest als hij voor Hamilton had gezeten. Maar, minimaal verlies. Absoluut minimaal verlies en toch zeker ook voor de fans weer een enerverende race. Even voor de volledigheid vermelden dat we de stem van Max Verstappen lieten horen van Formule 1 TV. Oh, ja. Dat is van belang. Gaan we voetballen? Ja, dan ga jij mee. Ja, gaan we voetballen? Nou, we gaan naar Frank Wielaert. En die zit bij AZ Go Ahead. Met eindelijk is er een gezellig kopje koffie in de rust in Alkmaar. Ja, inderdaad. Met wat mensen om je heen die allemaal gezellig aan een taartje zaten. Dat was dan weer niet voor ons weggelegd. Wij kregen gewoon een koekje bij de thee. Maar ook prima natuurlijk, want gewoon gezellig. Lekker weer met z'n allen 52 minuten gevoetbald inmiddels bij AZ Go Ahead Eagles. 2-0 voor AZ. Niets aan de hand, wedstrijd voor hen tot nu toe. Wijndal in de rust in de kleedkamer achtergebleven, de aanvoerder. Was 2 dagen geleden nog een vraag tegen of hij überhaupt bij de wedstrijdselectie zou zitten, dan wel zou spelen. Hij is dus wel begonnen. Voor hem is Witry binnen de lijn gekomen. En die was anderhalve week ziek geweest. En dat wordt dan ziek genoemd. En dan vraag je af, wat zou ziek dan precies zijn? Nou ja, dat bestaat het nog, joh. Ja, je kunt gewoon ziek worden. Als je elkaar allemaal weer tegenkomt en je geeft elkaar een handje, worden we weer gewoon ziek. Zo werkt het. Nee joh, gaan we niet overdrijven, man. Kijk, half Nederland in paniek. Kan af en toe gebeuren. Hoe dan ook. Go Ahead Eagles is met dezelfde elf weer terug de kleedkamer uitgekomen. Ik weet niet of de opdrachten gewijzigd zijn. Ze zijn wat zuiniger achterin aan het rondspelen. Dat mag ook, want AZ is ook wat zuiniger als het gaat om druk zetten. Dus je ziet de besluiteloosheid nu bij Go Ahead Eagles ook wat beter. Nu ze wat meer tijd aan de bal krijgen in de opbouw. Met Kramer, die even het middenveld in komt schuiven. Dan de bal naar de linkerkant. Kuipers, in ieder geval een aardige voorzet. Vanaf halverwege de vijandelijke helft. Orad Mangoen, balletje breed. Rommens, die was voor al ingevallen. En die probeert dan te schieten van een metertje of 20. En dat doet hij heel hoog over de goal van Wiendaal heen. Nou, het aanvalsspel van Go Ahead Eagles is vandaag niet om over naar huis te schrijven. En dat zie je ook wel terug in de wedstrijd. 2-0 voor AZ. Heerenveen tegen Twente. Armo. Heerenveen met een nieuwe keeper. Begonnen aan de tweede helft. Erwin Mulder geblesseerd geraakt bij een redding die hij verrichtte voor rust. En hij heeft het nog wel volgehouden tot de rust. Maar keert het niet meer terug. Xavier Maus, die overkwam van PEC Zwolle. En rol had als tweede keeper. Eet smakelijk trouwens. Die is in de ploeg gekomen nu. En hij gaat proberen die tweede helft de nul te houden voor Heerenveen. Dat zal nodig zijn ook. Want Twente heeft twee goals gemaakt. En dus zal Heerenveen minstens datzelfde moeten realiseren. En bovendien het doel schoonhouden. Overtreding nu gemaakt door Moussaba. Daar bij Heerenveen. Dus even last bij Twente, bij Gijs Smal. Ik moet zeggen, die jonkies doen het goed bij Twente. Daan Rots maakt een prima indruk voorlopig. Everink, Smal, Zerouki zijn allemaal jonge spelers die al een tijdje rondlopen in de jeugd van Twente. Is ook belangrijk natuurlijk voor de club dat er ook een aantal jeugdspelers doorkomen. Want er zijn heel veel nieuwe spelers gehaald door technisch directeur Jan Strooyer. Maar voor de identificatie met de achterban is het dan ook wel fijn dat je een aantal jongens hebt uit de regio die er ook bij zijn. Met Smal gaat het wel weer. Dus zal Twente gewoon met deze elf verder kunnen. 5 minuten onderweg in de tweede helft. De eerste helft kende 8 minuten extra tijd. Dus zijn we hier wat later begonnen. Aan de stand nog niet veranderd. Twente leidt. En dat doet het vrij comfortabel met 2-0 op bezoek bij Heerenveen. Kampong Bloemendaal kennen ruststand van 0-1. Philip Kook, hoe is het nu? Ja, nog steeds 0-1. Kampong valt nu aan met Robert Kemperman. Maar ja, die begaat weer zelf een fout. En dat is wel het verhaal van deze wedstrijd. Er ontstaan nauwelijks veldkansen. Spelers, aanvallers vooral, maken veel te veel fouten als ze in de buurt komen van de goal van de tegenstanders. De verdedigers heersen, blijven makkelijk overeind. Ja, tussen deze twee ploegen, deze twee topploegen die elkaar zo ontzettend goed kennen, komen elkaar altijd tegen bij de play-offs, zelfs bij de Euro Hockey League. En nu dus vroeg in deze competitie, ja, waar iedereen toch ontzettend veel had verwacht van deze wedstrijd, omdat er zoveel grote spelers op het veld staan. Maar ja, het valt tot nu toe nog niet mee. De beste kans voor Kampong was nog voor Robert Kemperman, maar die knalde met de backhand hoog over. En die bal kwam dan op de openbare weg, maar er werd geen Volvo of Mercedes geraakt. 1-0 is nog altijd de stand voor Bloemendaal door een benutte strafcorner in de eerste helft van Tim Swaan. Dat was vreemd, hè? Alsof daar alleen maar van dat soort auto's staan. Zeker op de openbare weg. Ja, we gaan fietsen, want dat is nog wel gezonder dan op je auto rijden. Maar ze gaan wel heel hard, Gio. Ja, het gaat verschrikkelijk hard. Nog 40 kilometer en dan is dit WK alweer verleden tijd. WK door het Vlaamse land, het land rond Leuven, het gebied bij Overijse, waar jaarlijks toch een koers met een fameuze naam wordt gereden. De druivenkoers. Daar worden druiven gekweekt vandaag. En daar is dat, ja, daar liggen nogal wat heuveltjes, wat venijnige bultjes die niet zo bekend zijn als de heuvels uit de Ronde van Vlaanderen. Maar er wordt verschrikkelijk hard doorgekoerst op die heuvels. En het blijkt selectief genoeg voor het profpeloton om nu definitief een afscheiding te bewerkstelligen. Want we hebben 17 man aan de leiding. 3 Belgen. Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Stuyven. 3 Italianen, Andrea Bagioli, Sonny Colbrelli en Giacomo Nizzolo. Dan hebben we 3 Fransen met Alain Philippe, Sénéchal en Madouas. Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle zijn er met z'n tweeën bij voor Nederland. Prima gedaan. Matej Moric is de Sloveen van dienst. Dan hebben ze Zdeněk Stibar uit Tsjechië, Marcus Hulgaard de Noor, Thomas Pitcock uit Groot-Brittannië, Mikael Valgren uit Denemarken, oud-winnaar van de Amstel Gold Race. En we hebben Nielsen Paulus uit de Verenigde Staten. Daarachter probeert Niels Polet te Spencer. Alles om het gat dicht te rijden. Maar hij krijgt drie mannen mee die alle mannetje in de kopgroep hebben. Kortom, niemand neemt over. Vandaar dat de kopgroep een steeds grotere voorsprong neemt ook op het peloton. 1 minuut en 10 seconden is het verschil. We hebben er geen Michael Matthews bij zitten. Dus geen Australiërs. Niels Polit, geen Duitsers erbij. Peter Sagan is er niet bij. En Kwiatkowski heeft de slag gemist. Kortom, dit zijn de mannen die dit WK gaan uitmaken. Ben benieuwd wie er zo meteen als eerste gaat aanvallen. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time. Since forever, I ain't lying. You ain't gonna see me crying. Wasted time. Nou, zal ik het plaatje gewoon doen? Ja, mag ook. Nona is dat. Nou, dan reken naar Armand, Heerenveen Twente. Kan Heerenveen zich enigszins oprichten, Armand? Nee, de eerlijke antwoord is nee. Het 57ste minuut, zou je net zien. Die veermannetjes dan? Ja, doen ook niet zoveel voorlopig. Deze hoekschop van Heerenveen, dan kopballetje van Beek. Gaat naast het doel van... hoe heet die? Boerenstal? Ja, precies. Boerenstal, het doel van Twente. Een aardige kopbal, maar het scheelt echt wel een meter. Nou, we moeten krijten, hè? Moeten krijten. Ken je die uitdrukking niet? Nee, vertel. Nou, als je kaal bent, dan moet je als... Nee, jij hebt biljart niet, maar niemand biljart nog. Theo van den Burg. Ja, nee, dan moet je krijten. Dan moet je je hoofd krijten. Zoals je ook je keu vroeger krijt. Ja. In dat... Ja. Ja. En dan ja, glijdt hij zeg maar er niet vanaf. Hoofdkrijt had ik nog niet eerder gezien. Nee. Ik kan het in het gaten houden. Of, maar dit geheel tezijde. Ga door, jongen. Ga door. Nee, prima, prima. 58ste minuut is het 0-2 bij Heerenveen Twente. En Twente gaat zich gewoon melden daar bovenin met 13 punten. Wat een geweldige start van het seizoen. 13 punten voor FC Twente. Oftewel Van Beek een balletje terugspeelt op Maus. 13 punten, dat is slechts 2 minder dan PSV en Feyenoord. En 3 minder dan Willem II dat op een tweede plek staat. Utrecht heeft de 14 en Twente zou er dan net onder gaan komen met 13 punten daar. In de subtop ook Cambuur met 12. Zo Cambuur dus na 7 competitieronden. Don't mention the war. Meer punten hebben dan Heerenveen. Ja, ik heb het al even zitten opzoeken. De derby, 19 december. Dezelfde dag als Feyenoord-Ajax. Die is om 3:30. Cambuur-Heerenveen in Leeuwarden om 11:45. Dat is wel een dag om even voor te gaan zitten. Dat zal wel een wedstrijdje worden straks in Friesland. Terwijl Xavier Maus niet heel lekker is begonnen in deze tweede helft. Misschien de bal richting Woudenberg zomaar over de zijlijn. Nee, het gaat niet goed met Heerenveen. En dat terwijl het stadion eindelijk weer eens vol mag. Maar het is niet dat Heerenveen de fans een show voorschotelt. Verder van 0-2, nog een 30 minuten. Hoe zit het met AZ en met Go Ahead, Frank? Nou, eigenlijk is er niet meer zoveel aan, eerlijk gezegd. Na een goed uur voetballen, want AZ staat met 2-0 voor. En laat Go Ahead een beetje aan de bal. En Go Ahead komt niet zo heel ver. Ze zijn al blij als ze op 20 meter van de goal van AZ komen. En daar komen ze hoogst zelden. Nu wel een aantal wissels doorgevoerd. Liedberg onder andere in de punt van de aanval is erbij gekomen. En daar is Cardona voor afgegaan. Dus een spits voor een spits. En er zijn nog twee wissels doorgevoerd. Heil onder andere, de Duitser, is erbij gekomen voor Orad Mangun. Die we een aantal wedstrijden best aardig hebben zien voetballen. Vandaag was hij onzichtbaar in het eerste uur van deze wedstrijd. Karlsson, bal in één keer bij Pavlidis. Die legt hem goed klaar voor Witry. Nou, dan komt AZ weer eens kijken wat ze ervan kunnen maken. Bal klaarleggen, Gudmundsson en een goede redding van Haan. Nou, zo was er even een goed kwartier helemaal niets aan in deze tweede helft. Er gebeurde hoegenaamd niks. En dan ineens is daar weer een kans naar een goede aanval van AZ. Vlot, pak je één keer raken. En dan voor je het weet staat er ineens Gudmundsson op, nou, 17 meter ongeveer, vrij van de goal van Haan. En kan die verwoestend uithalen. Maar Haan ziet de bal nog binnen zijn bereik komen en slaat die bal over zijn doel tot een hoekschop. En daar zijn we nu beland voor AZ. Met achter de bal Mitsjeu, één arm de lucht in. Er staat nog wel een korte optie bij, maar die gaan we niet gebruiken. De bal gaat gewoon richting de penaltystip. Ingekopt door Pavlidis, maar die kan de bal niet de juiste snelheid meegeven. En dus ook onvoldoende richting om uiteindelijk Haan te passeren. Dan krijgt Go Ahead Eagles weer de bal. Nou, dan is het gewoon wachten tot AZ hem weer teruggeeft. We gaan naar Gio Lippens. Het is echt helpers weg, de grote mensen aan het fietsen. Gio nu. Ja, zeker. En een van die grote mensen is nog maar een jonkie, is nog maar een kleintje. Remco Evenepoel heeft al heel wat gewonnen in zijn carrière. Heeft al geweldige dingen laten zien, maar heeft ook kritiek gekregen. Onder andere na de Olympische Spelen, de Olympische wegwedstrijd. Waarin hij te veel voor eigen kans zou hebben gereden en te weinig hebben omgekeken. Naar Wout van Aert, die daar de gedroomde favoriet was. Die daar de gedroomde Olympisch kampioen was voor de Belgen. Nou, van Aert pakte dus een tweede plek. Maar hier is Remco Evenepoel toch echt volop aan het sleuren voor Wout van Aert. Wat heeft die jongen een werk verzet. En als Wout van Aert hier die wereldtitel gaat pakken voor eigen publiek. Het zou fantastisch zijn in eigen land voor die miljoen toeschouwers die langs de route staan. Dan heeft hij dat toch ook voor een belangrijk deel te danken aan Remco Evenepoel, zijn ploeggenoot. De andere man uit België die houdt zich voorlopig nog een beetje kosten. Dat is Jasper Stuyven. Stuyven, waarvan we weten dat hij geweldig kan, nou, hij kan aardig sprinten. Hij kan geweldig soleren in de finale. Hij komt ook uit Leuven. Dus voor hem zou het helemaal een overwinning zijn in een thuiswedstrijd. Als hij hier voor eigen publiek zou gaan winnen. Maar ja, de balenballen gaan toch wel op Wout van Aert bij de Belgen. Dus het tempo wordt hoog gehouden. De Italianen steken af en toe een handje bij. Andrea Bargioli is daar de man van dienst. Die gaan we dus waarschijnlijk in de sprint in de finale ook niet meer zien. Nee, de Italianen gokken op Sonny Colbrelli en Giacomo Nizzolo. Allebei razend rap. En wat doen de Fransen met Julien Alaphilippe. Die hangen een beetje achteraan in dat groepje van 17 man. Groepje van 17 man dat inmiddels een voorsprong heeft van 1 minuut en 44 seconden op het peloton. Ik kan nauwelijks meer zeggen het achtervolgende peloton. Want dat doen ze niet meer. Daar leggen alle mannen die hier vertegenwoordigers in de kopgroep hebben de koers plat. De Nederlanders zitten er nog bij. En dat is mooi. Dylan van Baarle zit er nog bij als superhelper voor Mathieu van der Poel. Kan Mathieu van der Poel het afmaken? Wacht hij op een sprint? Is hij sterk genoeg of moet hij toch afhaken? Het is een beetje een vraagteken. Zeker na die rugblessure die hem zo lang aan de kant heeft gehouden. Sinds de Olympische Spelen. Sinds die val op die mountainbike. Maar hij zit erbij in de kopgroep met die andere 16 man. We hebben een doelpunt bij Kampong Bloemendaal, Filip. Ja, we zitten precies driekwart van de wedstrijd en het is 0-2 geworden in het voordeel van Bloemendaal. Ja, Kampong had wel het meeste balbezit, maar ja, creëerde nauwelijks kansen. In de tegenaanval, vrije slag, heel mooi vanaf de middenlijn. Arthur van Doorn met een backhandslag door alles en iedereen heen. Stopfout van Jewelse van Lars Balk. De bal ging door zijn stick heen. Achter hem stond Thierry Brinkman en die kon de bal wel in ontvangst nemen. Met een mooie schijnbeweging legde hij de Utrechtse keeper in de luren. En hij maakt de 2-0. Nog één kwart te gaan. Kampong tegen Bloemendaal. Bloemendaal leidt. Bloemendaal leidt dus daar met 2-0. Twente leidt met 2-0 bij Heerenveen. AZ leidt thuis met 2-0 tegen Go Ahead. En WK wielrennen gaat in het volgende uur naar zijn ontknoping met alle grote namen nog voorin. Wie het weet mag het zeggen. Gaan we niet doen, want Gio Lippens gaat het allemaal vertellen zo. Tot zo, lieve luisteraars. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb, creating memories. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel, naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus, speelbewust. Ster. 4 uur. NPO Radio 1. Met Hugo Borst en Tom van Hek. Ja, de afloop van twee voetbalwedstrijden gaan we volgen. Een derde gaat starten en het WK-wielrennen gaat naar de apotheose. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Lieselotte Thomas. Vandaag worden in Duitsland parlementsverkiezingen gehouden. Dat kan nog tot 6 uur vanavond, het stemmen daarvoor. En daar praat ik over met Judith van de Hulsbeek. Jij volgt die verkiezingen. Judith, hoe is de opkomst tot nu toe? Ja. Er is nog geen officieel percentage naar buiten gebracht, maar uit cijfers die uit de verschillende deelstaten komen blijkt wel dat de opkomst hoger is dan vorig jaar. En toen was het met 72,6% al een stuk hoger dan het jaar daarvoor, maar daar lijken ze nu dus weer overheen te gaan. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat het dit zo spannend is dit jaar, dat er allemaal nieuwe mensen te kiezen zijn, maar ook misschien wel omdat het heel erg mooi weer is hier. En verloopt het allemaal goed tot nu toe? Ja, het gaat allemaal soepel. Er worden niet veel incidenten geregeld, gemeld. Wat kleine onhandigheden. In Woepertaal bijvoorbeeld werd precies vandaag een bom uit de Tweede Wereldoorlog in de grond gevonden. In het gebied dat ontruimd moest worden, daar lagen ook enkele stembureaus. Maar die bom is inmiddels onschadelijk gemaakt, dus daar kan ook weer gewoon gestemd worden. En nog een grotere onhandigheid, want de kandidaat van de Christendemocraten, Armin Laschet, heeft weer een blunder gemaakt. Hij heeft namelijk zijn stembiljet verkeerd opgevouwen met de tekst aan de buitenkant. Dus kon iedereen zien waar hij zijn kruisje had gezet. En was het nog even sprake van of zijn stem wel geldig zou zijn. Maar daar heeft het kiesbureau nu al uitspraak over gedaan. En hij is wel geldig, maar onhandig was dat wel. En hij stemt, neem ik aan, op zijn eigen partij. Of is dat nog verrassend geweest? Ja. Nou ja, in heel veel Duitse pers werd dat stembiljet ook gepixeld, zeg maar, geblurred. Dus kon je het niet zien, maar uiteindelijk waren er wel wat foto's. Inderdaad, hij heeft zijn kruisje gewoon bij zijn eigen partij gezet. En wanneer wordt een exit poll verwacht? Om 6 uur precies, zo van 6:01, komt die exit poll inderdaad. Nou, dan hopen we meer te weten. Maar het kan wel zo dicht bij elkaar gaan liggen tussen die SPD en de CDU-CSU... dat we eigenlijk de hele avond gaan kijken welke partij ervoor komt te liggen... en wie dan aan zet is bij de formatie en waarschijnlijk de nieuwe bondskanselier wordt. Het kan ook wel eens de hele avond gaan duren dat het als het zo dicht bij elkaar ligt. Dankjewel, Judith. Vanaf 6:00 is er een speciale uitzending hier op Radio 1. En dan horen we jou ook weer. En dan gaan we even naar Armand, want er is weer gescoord. Ja, door Heerenveen. En toch heeft Twente gescoord. Rara, hoe kan dat nou? Heerenveen heeft Sven van Beek. Dat was al recordhouder eigen doelpunten aller tijden in het Nederlands voetbal. En hij gaat er gewoon mee door. Hij schiet de bal achter zijn eigen doelman. Keek niet waar de keeper stond. Besloot hem terug te spelen richting de doelman. Maar dat doel was leeg. En dus is dit eigen goal nummer 8. Als ik goed heb geteld van Sven van Beek. En leidt Twente nu met 3-0 in Heerenveen. Doen we kort ander nieuws nog. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 1624 nieuwe positieve coronatesten gemeld. Het zijn er 10 meer dan gisteren. Er liggen nu 473 besmette mensen in het ziekenhuis. 3 meer dan gisteren. En van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 169 op de intensive care. De meeste Zwitserse kiezers lijken het eens te zijn met de invoering van het homohuwelijk. Uit een exit poll van de publieke omroep blijkt dat 64% van de kiezers voor heeft gestemd. Het parlement keurde afgelopen december een wet goed om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Maar tegenstanders verzamelden handtekeningen om er een referendum over af te dwingen. Het weer, vooral landinwaarts, kan een bui vallen. Vannacht is het droog met brede opklaringen en de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later trekt een buiengebied vanuit het westen over het land. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dan gaan we weer voor het verkeer, want het blijft maar druk gewoon op de Nederlandse wegen. Tim Schaap. Ja, klopt inderdaad. Het neemt gelukkig wel af. Momenteel de meeste vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar tussen Hagestein en Noorderloos 10 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Dat levert daar ongeveer 20 minuten vertraging op. De reden daar zijn werkzaamheden op de A2. Dit is de omleidingsroute. Op de A2 is die nog altijd dicht tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Del vanwege wegwerkzaamheden. De weg opent daar morgenochtend vroeg. En wat ook opvalt is de A10, de ring van Amsterdam. Daar voor de Koentunnel richting het zuiden 3 kilometer file. Ook daar wederom door wegwerkzaamheden. Vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Valery Gergiev en pianovirtuoos Igor Levit. Met de Münchner Philharmoniker brengen zij op 27 september... het eerste pianoconcert van Brahms. Bestel op Concertgebouw.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed... en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Ster. Zeven minuten over vier. Derde uur van Langs de Lijn pas, maar wel een belangrijk uur. WK wielrennen namelijk, Giel Lippens. Ja, we zitten in de volle finale. 23,5 kilometer nog. En Remco Evenepoel is klaar met werken. Hij heeft zich aan de kant gezet. Laat zich uitbollen. Weet dat hij genoeg heeft gedaan voor zijn kopman Wout van Aert. Ja, dan valt het even stil in die kopgroep. En kijken ze allemaal naar elkaar. Want zoveel favorieten en één kopgroep bij elkaar op 23 kilometer van de streep. Dat is vragen om problemen. Tom Velers kijkt met ons mee in de studio. Die gaan we zo meteen nog eventjes betrekken bij de laatste ontwikkelingen. Even kijken hoe het bij Heerenveen staat tegen Twente, Arman Afschoten. Ja, 0-3 dus sinds de eigen goal van Van Beek. De achtste in zijn loopbaan. Het zijn ongelofelijke cijfers. Het is, in dit geval speelde hij de bal terug op de keeper. Waar hij dacht dat de keeper stond, maar daar stond de keeper helemaal niet. En dan ging het eigen doel. Sven Van Beek heeft 137 wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. 3 goals gemaakt, maar 8 keer in zijn eigen doel gescoord. Het is ongelofelijk. Heerenveen doet nu wel eens terug. Schot van afstand, wat een wending krijgt. Schot van Halilovic. En daardoor is Oenestaal nu geklopt. Die dacht dat die bal op een andere plek zou komen dan die uitkomt. Omdat die bal van richting wordt veranderd, ploft hij erin. En is de nieuwe tussenstand in Heerenveen 1-3. Wel nog in het voordeel natuurlijk van FC Twente. AZ Go Ahead was niet zo gezellig meer, Frank Wielaert zei. Nee, het was niet zo leuk. Een klein hoogtepuntje uit de tweede helft. Er staat de speler klaar langs de zeilen om in te vallen. De ene kant van het stadion zingt Sammy komt uit Deventer. En de andere kant van het stadion zingt zijn volledige naam. Het gaat om Sam Beukema, geboren Deventernaar, ex-Go Ahead Eagles. Dit seizoen overgekomen bij AZ. En ze wilden zo graag hier in het stadion hem centraal in de verdediging zien. Nou, dat lukt de laatste 20 minuten. Hij heeft alleen niet zoveel te doen. 2-0 voor AZ. Om 16:45 krijgen we ook nog Heracles tegen RKC. En we hebben het hockey natuurlijk. Kampong, Bloemendaal, Filip. Nog altijd 2-0 voor Bloemendaal. Dat net iets beter is dan Kampong. Er kan nog veel veranderen in de 8 minuten die deze wedstrijd nog in petto heeft. Maar ja, dan zal Kampong wel veel moeten verbeteren aan de vorm. Want het gaat voorin als het in de buurt komt van de goal van Bloemendaal helemaal mis. Riante voorsprong dus voor Bloemendaal. 2-0. In verband met de Duitse verkiezingen houden we vandaag een uurtje eerder mee op. Want die extra uitzending begint om 6 uur. Dus nog 2 uur. NOS langs de lijn. Tom Velers kijkt mee in de studio. Waar kijken we naar, Tom Velers? Dat is een prachtige koers, denk ik. Ja, geweldige koers. En normaal is een WK, dan rijdt er vaak een groepje vooruit. En dan kun je er eigenlijk donder op zeggen dat het in de laatste kilometers dicht wordt gereden. En hier rijden eigenlijk de hele koers reis al echt aan blok, echt gas erop. 44 gemiddeld reizen volgens mij. Dus dat is echt, probeer dat maar eens als toerfietser. En dan 260 kilometer lang. Ja, probeer ik niet eens 3 kilometer als toerfietser, Tom. Ja. Maar ik zei het net al een keer, Gio. Maar dit zijn echt ook de grote namen die we mogen verwachten. Missen we iets of iemand? Of zit eigenlijk iedereen die serieus van tevoren bedacht werd erbij? Nee, praktisch iedereen zit erbij. En het mooie van deze koers is dat de heuveltjes die volgen zich eigenlijk heel kort na elkaar op. Waardoor het heel slopend is. En daardoor is er eigenlijk nog een heel select groepje over. En die jongens die zullen zich al niet zo heel fris meer voelen. En dat gaat er echt een heel mooi schouwspel worden. Waar er wel wat teams toch iets bovenuit steken. Zoals de Belgen. Fransen met Alaphilippe en Italianen met Cobrelli. Ja. Dus dat gaan we kijken of ze dat uit kunnen spelen in de heuvelzone in Rondleuven. Ja, en onze Nederlandse troef van de poel was een beetje ongewis van tevoren. Wat voor indruk maakt hij? Ja, hij heeft natuurlijk niet de aanloop gehad die hij zou willen. En hij probeert zich natuurlijk iets meer te verstoppen dan dat hij normaal zou doen. Maar misschien haalt hij daar toch zijn gram mee aan het eind van de dag. Gio. Ja. Alaphilippe gaat. Hij gaat alweer. De kampioen van vorig jaar. In Imola deed hij dat ook op de laatste klim. Nou, dit is allerminst de laatste klim. En Wout van Aert weet dat hij nu heel snel naar het wiel van Julien Alaphilippe moet rijden. We zitten op de Wijnpers. Een van de 4 klimmetjes in het slotcircuit. We zijn inmiddels bezig met de laatste 2 ronden op dat slotcircuit. Terwijl ik nu ook zie dat een van de Italianen daar moet lossen. Maar dat is niet Sonny Colbrelli. Die zit er nog wel bij. Maar Alaphilippe trekt dus het hele zaakje wel uit elkaar. En probeert weg te rijden op de Wijnpers. De andere klimmetjes zijn de Sint-Antoniusberg, de Keizersberg en de Koelaan. Het zijn allemaal korte klimmetjes van een meter of 300-400. Eén is wat langer, de Koelaan, die is bijna 1000 meter. En de stijgingspercentages, ja, af en toe gaat het zo richting de 15-16%. Wout van Aert moet echt wel uit zijn hok komen. Die moet het gat dichtrijden, want ze kijken nu naar elkaar. En de rest wil niet. Ja, mannen, jullie moeten hem helpen. Want anders is Julien Alaphilippe weg. We hebben nog 20 kilometer te koersen. AZ Go Ahead, Frank. Bal ligt op de stip in de 82e minuut. AZ krijgt een penalty. Haan komt uit als Evjen de door is. En Haan mist met zijn trappende been de bal. Maar raakt met zijn glijdende been vervolgens Evjen. Higler ontgaat het in eerste instantie. Die is heel overtuigd van geen penalty. Hij wordt gecorrigeerd door de VAR. De aanloop van Carlsson nu voor de 3-0. En die valt binnen. Haan gaat naar de goede hoek. Maar de bal is hard genoeg en keurig in het zijnetje getrapt door Carlsson. Zijn tweede treffer van de dag. De derde van AZ tegen Go Ahead Eagles. Alaphilippe probeerde weg te komen. Gio. Ja, Jasper Stuyven rijdt er nu achteraan. Ik zie daar ook Tom Pidcock in het wiel zitten. En daarachter dan Sonny Colbrelli. Dan valt er weer een gaatje naar die andere. Ja, weet je, de hele grote favorieten. Hoewel Colbrelli en Alaphilippe zijn natuurlijk ook super favoriet. Die kijken vooral naar elkaar. Vooral Van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn we wel gewend. Fout van Aert. Waar zit Van Aert? Ja, daar zit hij. Die probeert dan ook de aansluiting te krijgen. En die rijdt dan zo naar het wiel van Mathieu van der Poel toe. Ja, en dan houden ze elkaar daar achteraan een klein beetje gevangen. Het is echt een geweldig spel geworden. Het is pokeren voor gevorderden. Van der Poel zit er niet bij, maar Van Baarle zit wel vooraan. En Van Baarle is nu de man die opent. Die probeert nu weg te rijden daar bij de kopgroep. De eerste gelederen van de kopgroep. En dan moet Wout van Aert zelf in achtervolging. En gaat Mathieu van der Poel in het wiel zitten. En dat is mooi. Dat doet hij slim. Hij moet gewoon vooral in het wiel blijven zitten van Wout van Aert. Want die heeft de druk van de hele natie van België op zich. En daar gaat hij weer hoor. Daar gaat Julien Alaphilippe. Hij is onrustig, dat weten we. Hij krijgt Nilsson Paulus met zich mee. Dan is er weer een van de Italianen. Het zal Colbrelli wel weer zijn die dan weer meespringt. En zo is het een spervuur aan demarages. In deze finale van het WK. Nog 19 kilometer. Heerlijke kilometers. Tom Velers, kan je tussen het genieten door ook nog wat zeggen? Ja, zeker. Nizzolo zit mee in dit geval bij die eerste drie. En het is echt een spervuur aan demarages. En dat is het mooie van het slot van deze koers. Want iedereen zit al op zijn knieën naar 240 kilometer. En dan moet je nog een finale rijden. En sommigen, kijk, een Wout. Hoopt natuurlijk een Alaphilippe. Wout van Aert hoopt natuurlijk Alaphilippe te kunnen volgen op zo'n heuveltje. Ja, maar zag er toch tegenop en dat lukte niet helemaal. Dus dan heeft hij toch Stuyven nodig. Gelukkig heeft hij die achter de hand. En Van der Poel, ja, die moet nu soms schokken. Want die heeft niet de benen wat hij anders over kan beschikken. Dus die moet een paar keer gokken om toch hopelijk in die finale nog mee te kunnen doen voor de prijzen. Wie doet wat? Wie kan nog wat? Gio. Van der Poel deed net wat, maar die moest het alleen doen. En die kijkt nu om naar de mannen die daar bij hem zitten. En Wout van Aert maakt dan de sprong naar de vijf man die op kop rijden. Twee Italianen daarbij, Nizzolo en Colbrelli. Dan zien we daar Nilsson Paulus bij. We zien Jasper Stuyven en Julien Alaphilippe. En dan is het Wout van Aert die daar naartoe rijdt. En Dylan van Baarle die een handje bijsteekt bij Mathieu van der Poel. Die probeert dat gat dan weer te dichten. Van der Poel heeft dan nog een van de andere Fransen, Florian Sénéchal, in zijn wiel zitten. Daar zit Michael Valgren ook. Stiba zit daarachter. Hulgaard, dat is de Noor, de verrassende Noor die erbij zit. Hoewel, die werd zevende op het Europees kampioenschap. En zo komt daar alles toch wel weer bij elkaar met nog 17,5 kilometer te gaan. Armand, wat is er los? De wedstrijd wordt toch zeer onverwacht weer. Spannend, Heerenveen maakt de 0-3 achterstand nu bijna goed. Want het is 2-3 geworden. Fraaie goal toch weer hoor van Henk Veerman. Zijn vijfde van het seizoen. Daarmee voegt hij zich bij het rijtje topscorers in de Eredivisie. In de 81ste minuut herovert Heerenveen de bal. En komt er een voorzet vanaf de rechterkant naar Veerman. En die steekt die lange uitschuifbare linkervoet uit. En die tikt hem zo achter Oenestal het doel in. Het is 2-3 met nog 10 minuten te gaan in het Abalensa Stadion. Even heel snel naar het hockey. Kampong Bloemendaal, Filip. Ja, nog een seconde of 20 te gaan. En Kampong heeft wel geprobeerd om dichterbij te komen naar die 0-2 achterstand. Een vrije schietkans voor Kemperman. Maar ja, die schoot maar net naast. Kampong heeft ook zijn eerste strafcorner gehad. Pas in de slotfase van de wedstrijd. Jip Jansen, maar ja, dat werd weer gehouden door de keeper van Bloemendaal, Maurits Visser. En u hoort waarschijnlijk de toeter met mij. De toeters zijn nieuw dit seizoen, ook in de hoofdklasse. Ja. Er wordt wat aan vernieuwing gedaan. 2-0 is het voor Bloemendaal dat terecht wint in deze hockeytopper van Kampong. Frank Wielaert, we gaan naar AZ Go Ahead. Ik geloof dat AZ wel terecht wint. Best wel. Ja, ze gaan ook winnen. In ieder geval met... ze hebben er 4 gemaakt, laat het zo zeggen. Want daar zijn we gebleven bij de 4-0 van AZ. Na die rake penalty van zojuist de 3-0. Sugawara pakt de bal af bij Kuipers. En ziet vervolgens Abouglal net ingevallen de diepte ingaan. Die gaat 1-1 tegen Haan. Schuift de bal onder de keeper van Go Ahead Eagles door. Dus de voorsprong verdubbelt sinds de rust door AZ. Eigenlijk probleemloos. Zonder dat er echt heel veel gebeurt buiten die 2 goals. Om dus vlak voor tijd 4-0. Voor AZ tegen Go Ahead Eagles. Wie oh wie, Gio. Alweer Julien Alaphilippe, misschien wel de beste man in koers. De man die het meest druistig ook is van alle renners. Maar zo kennen we hem. Altijd nerveus koersend, altijd demarrerend. Altijd proberen maar om de rest fijn te knijpen. Hij is weer weggesprongen. Heeft een klein gaatje op een groepje met onder andere Dylan van Baarle. Daar komen ze aan. Jasper Stuyven. Terwijl, jammer, de vlaggen hangen er net voor. Maar Jasper Stuyven komt daar aan. Dan hebben we daar Seneschal. Het is de Amerikaan Paulus in het wiel zitten. Dan zien we daar Valkrijn. En dan zien we Dylan van Baarle erachter. Ja, en ook die mannen kijken naar elkaar. En daarachter is het grote kijken begonnen tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En dat moeten ze niet te ver doordrijven. Want daar hebben ze een verleden in. Ik kan me een Gent Wevelgem herinneren van een jaar of wat geleden. Waar ze elkaar zo lang aankeken dat er iemand anders met de overwinning aan de haal ging. Ja, als je dat doet op een wereldkampioenschap, dan gaat Julien Alaphilippe of een van die anderen profiteren. De bel gaat. Ze komen hier onderlangs. Onder de commentaarpositie door voor de laatste ronde. Julien Alaphilippe als eerste. En dan kijk ik maar eens even naar de verschillen. De klok loopt naar de 10 seconden. Daar komt Nielsen Paulus. Het is 12 seconden voor Nielsen Paulus. Zo'n beetje 13 seconden. Dan Dylan van Baarle die daar vlak achter zit. En dan de rest daarachter. En dan is het wachten op Mathieu van der Poel. En de zijnen die moeten nog naar door start finish komen met nog 1 ronde te gaan. Die doen dat nu. Dan is de achterstand opgelopen naar 26 seconden. Lijkt me een beetje veel. Pas op Mathieu van der Poel. Pas op Wout van Aert. Want anders geven jullie de koers uit handen. Tom Velers, lijkt veel of is het veel? Ja, dat is veel. Vooral voor Alaphilippe, want die moeten niet veel ruimte geven hier bij snelheidszicht. En krijg je dus ook een treintje, voor zover er nog mannen zijn, moeilijk op gang om hem toch weer in te rekenen. Eigenlijk moeten de Nederlanders, de Belgen, Fransen, uiteraard niet, want die zijn van voren goed vertegenwoordigd. Italianen die moeten de handen ineens slaan om hem terug te krijgen. Doen ze dat? Dat is dus de vraag. Ja, ja, en die Alaphilippe, daar vinden we wel eens wat van, maar het is wel een fantastische Dit was volgens mij een geschiedenis nummerage in 4 kilometer. Dus dat zegt wel heerlijke renner, hoe sterk hij is inderdaad. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off.